Dziękujemy Ci, kochany Panie, za Twą miłość, która nie ma sobie równej, za Twą łaskę, w której możemy żyć, dzięki której możemy głosić Twoją Ewangelię, służyć Tobie, chwalić Ciebie, rozgłaszać tą dobrą nowinę o zbawieniu, o ratunku dla ludzkich dusz w Twoim krzyżu, w Twojej krwi. Panie, dzięki Ci, że i dzisiaj jesteśmy tutaj nie ze względu na naszą własną sprawiedliwość, nie ze względu na nasze jakieś dokonania, ale ze względu na łaskę Twoją, która skutecznie w nas działa, przemienia nas, prowadzi nas, uzdalnia nas do tego, byśmy trwali w Tobie, byśmy wielbili Ciebie, byśmy też mogli jaśnić Twym blaskiem, Panie, w tym świecie. Błogosław ten nasz wspólny czas. Daj, by Twe słowo, które będziemy czytać, rozważać, trafiało do naszych serc z mocną siłą przekonania przez Twego Ducha Świętego. Daj nam, Panie, dzielić się tym, co jest w naszym życiu, co jest w naszych sercach ku wzajemnemu zbudowaniu, ku zachęcie, ku napomnieniu, ku pouczeniu. Prosimy, by Twój Święty Duch działał w każdym z naszych serc. Modlimy się też o tych wszystkich, których nie ma z nami, Panie, którzy gdzieś wyjechali, czy są w domach. Prosimy o Twoje posilenie. Prosimy o Twoje wzmocnienie ducha i ciała. Prosimy, kochany Panie, o Twą łaskę, abyś dotykał nas wszystkich, naszych braci, siostry, Twój Kościół, dając nam radować się w Tobie, wywyższać Ciebie, czerpać dzisiaj swoich źródeł życia. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone, uwielbione z każdego z naszych serc. Oddajemy Ci hołd i cześć i uwielbienie, nasz wielki Zbawicielu. Amen. Amen. Dzięki Ci, Boże, za ten kolejny dzień łaski. Dzięki Ci, Boże, że możemy tu być, że dajesz nam pragnienie i sposobność, abyśmy tutaj dotarli. Dziękuję Ci, Panie Boże, za wszystko, co dla nas przygotowałeś i proszę Cię o błogosław nas. I prowadź, Boże, tą społeczność. Tobie mi będzie chwała. Powiedzmy wielu Panu. Amen. Dziękuję dzisiaj, że Panie, mamy się gdzie zgromadzać. Dzięki. Że Panie, mamy Cię. Panie, to godne warunki cały czas ku temu, aby się wspólnie na Ciebie modlić. Błogosławić, Panie, za wszystko, co dla nas czynisz. To wszystko, Panie, dobre, które nam doświadczasz. Żebyśmy, Panie, nigdy nie zapominali, ile dobrego dla nas, Panie, doświadczyłeś. Dla każdego z nas. Panie, jest tego tak mnóstwo, Panie. Ja sam, Panie, dziękuję Tobie, że tutaj Cię przypominasz mi, Panie, z czego mnie wyciągałeś. I Panie, dobrze mnie prowadzisz. Dziękuję Tobie, Boże, że jesteś wspaniały i dumny, potężny. Amen. Amen. Dzisiejszy dzień. żebyś dając nam tak wiele, dając nam właśnie ten czas pokoju, czas możliwości, by swobodnie zgromadzać się, czytać Twe Słowo, zwiastować Twe prawdy. Panie, byśmy nie pozwolili sobie na duchową jakąś letniość, czy nie popadli w jakiś duchowy letarg. Wiemy, że jest takie zagrożenie. Widzimy tego wokół wiele kościołów, które szukają rozrywki, szukają zaspokojenia ludzkich pragnień, zamiast szukać Twojego Królestwa, Twojej chwały, życia dla Ciebie i posłuszeństwa Tobie w tym świecie, który nadal jest zły, nadal jest wrogi Tobie, wrogi Twoim dzieciom, mimo że ta wrogość w naszym przypadku nie jest tak odczuwalna, to jednak jesteśmy w świecie, który jest pogrążony w złem. Daj nam o tym pamiętać, daj nam mieć się na baczności, daj nam każdego dnia toczyć dobry bój wiary, pilnować naszych serc, pilnować samych siebie, byśmy trwali w Tobie, byśmy nie popadli w jakiś grzech, w jakieś sidła diabelskie, byśmy nie stali się w żaden sposób niewolnikami tego, z czego nas wyzwoliłeś w swojej łasce. Pomóż nam, Panie, rozpalać nieustannie ogień miłości, ogień uwielbienia, ogień szukania Twojej woli, chodzenia Twoimi drogami. Strzeż nas, Panie. Strzeż nas w tym świecie, w którym tak wiele zasadzek, zarówno w czasie prześladowań, jak i w czasie pokoju i pozornego bezpieczeństwa. Prosimy, nie daj nam pokładać nadziei w ciele, pokładać nadziei w okolicznościach, ale prawdziwie pokładać całą nadzieję w Tobie i w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Prosimy, kochany Panie, o naszych braci i siostry, którzy też cierpią różnego rodzaju prześladowania, bolesne doświadczenia, zmagania. Prosimy o Twoją szczególną łaskę i obecność Twojego Ducha w ich życiu, o pomoc, o radość, o wytrwałość, o cierpliwość. Prosimy, byś miał ich swoją opiece i błogosławił w obfitości. Prosimy w Twoim świętym imieniu, kochany Zbawicielu, nasz Pan, nasz Król, nasz wielki Wybawca. Amen. Proszę Cię, Boże, przydaj uwagi tym, którzy nie mają rozwijać swoje usta, Boże. Aby wyrażać swoją wdzięczność, swoją miłość, Boże. Kim jesteś dla każdego z nas, Boże? Dla każdego jesteś z nas ważny, cenny. Daj proszę Cię, Boże, aby nasze usta były otwarte, aby nasze serca były napełnione, aby z naszych serc, Boże, płynęła Tobie miła Tobie modlitwa. Miłe Tobie dziękczynienie i uwielbienie. Dzięki Ci, Boże, że był taki czas, że dotknąłeś się również mnie, że otworzyłam swoje usta, Boże. Dzięki Ci, Boże, z całego serca Ci dziękuję. Amen. Dzięki Ci, Panie. Przybyć do ludzi dobrej woli, Panie. Przyniosłeś radość, Panie. Tym, którzy Panie z Chrystem poddali się w Twoje ręce, Panie, że zobaczyli Panie inną przyszłość, inną nadzieję. Z Tobą, Panie, dziękuję, że zawsze jesteś z nami, że nas pocieszasz, że wzmacniasz Twoim świętym słowem, że napełniasz Twoim duchem, Boże, że mogliśmy przystąpić do tej góry Syjon, do miasta Boga Wielkiego, żywego Boga, że nie musimy się bać, że mamy ten przystęp do Boga Ojca, Jezusie Chrystusie, do naszego cudownego arcykapłana, który jest Bogiem, czarnym, cudownym, Bogiem cudów i słyszy nasze modlitwy. Panie, opowiada w cudowny sposób. Jestem Ci wdzięczna, Panie, za mój dom, za moją rodzinę. Dziękuję. Za braci, za siostrę, za każdego, Panie. Kogo stawiasz na mojej drodze, bo też nie będę mogła powiedzieć o Tobie, o Twojej miłości, Panie. O Tobie, Bogu żywym, jakim wielkim Bogiem jesteś, Bogiem cudów. Panie, co uczyniłeś w moim życiu i Tobie za wszystko chcę dziękować. Za ten dzień, że możemy się dzisiaj chwalić i wysławiać. Tak, Panie. Twoje potężne imię Jezusa Chrystusa, bo w tym imieniu tylko mamy moc i zbawienie. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, którym się mogli być zbawieni, tylko imię Jezus Chrystus. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Panie. Panie Jezus, wielki Boże, cudowny, nasz Zbawiciel, Stworzycielu, ukochany, dziękujemy Ci za wszystko. Amen. Dzięki. Chwała Tobie, Panie. Nie co dzień słyszysz, Panie, każdą chwilę patrzysz na mnie. Moje serce wdzięcznie śpiewa Ci. Wiem już, komu zawierzyłem, całe życie znów złożyłem. W mocne ręce Twoje ufam Ci. Nie ma nic, co może Ci dorównać, Jezu drogi. Nic, co daje pewność, że bezpieczne są dziś moje drogi. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Jesteś moim skarbem, Panie, od dnia, gdy Twe mocne ramię przygarnęło mnie i jestem Twój. Swoje życie za mnie dałeś, śmierć i grzech mój pokonałeś. Jestem dzieckiem Twoim, Tyś mój Bóg. Nie ma nic, co może Ci dorównać, Jezu drogi. Nic, co daje pewność, że bezpieczne są dziś moje drogi. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Amen. Usiądźmy, kochani. Chwała Bogu. Jestem wdzięczna niezmiernie Bogu. Chcę się podzielić świadectwem, bo gdybym chciała opisać świadectwo, to bym musiała mieć zeszyt 16-kartkowy. To by za długo trwało. Więc z pomocą Ducha Świętego trochę skróciłam to świadectwo. I to, co najważniejsze, się z tym podzielę. I za to dziękuję Bogu. I o Jego pracę, jak On pracował we mnie, jakie doświadczenia się przeszło, co czynił w międzyczasie Bóg ze mną i jak mnie prowadził Duch Święty w każdym takim bardzo mocnym doświadczeniu. To był ogień doświadczeń, ale jestem niezmiernie wdzięczny Bogu, że On cały czas przez te 33-34 lata jest ze mną. Nie? I nigdy mnie nie zostawię, nigdy mnie nie zawiódł. Ludzie mnie zawiedli, wierzący zawiedli, a on jedyny, który mnie nie zawiódł. Ale później takie piękne zakończenie będzie, jak Bóg cudownie wynagrodził. O wiele, wiele więcej. Wiele, wiele więcej wynagrodził, za to jest niezmiernie. Więc zaczynam czytać. W 1988 roku dwóch wierzących zaprosiło mnie na spotkanie ludzi wierzących i pojechałam, będąc jeszcze katoliczką. I tam modlili się na językach, a ja się wystraszyłam, bo wydawało mi się, że stado byków ryczy. Tak ja odbierałam, nie, jako niewierząca, nie? A oni na językach się modlili, a nie wiedziałam. I chciałam uciec, ale nogi moje były jakby przyklejone do podłogi. Więc nie mogłam się oderwać, chciałam stamtąd wyjść, nie dało rady, jakby nogi ktoś mi przykleił do podłogi. Trwało to krótki czas tej modlitwy i przyszła do mego serca ulga, że już nie krzyczą. Podano pieśń, cudowna Boża łaska. I ta cudowna Boża łaska dotknęła do głębi moje życie i serce, i duszę, i ciało. Chwała Bogu za Jego cudowną łaskę dla mnie okazaną. Ta łaska miłości weszła w moje serce, duszę i życie i zmieniła na nowe, piękne życie, życie Syna Człowieczego, Syna Bożego, Syna przez Ojca uwielbionego i umiłowanego. Wtedy bardzo mocno doznałam, że jest ktoś święty, wieczny, cudowny, miłujący, potężny, który zdobył serce moje dla Syna swego ukochanego. Ktoś, kto na wieki umiłował obrzydliwą grzesznicę, czyli mnie. I doznałam Jego pokój w sercu i Jego, Jezusa, delikatność, wrażliwość, czułość, miłość, dobroć i radość w sercu i w duszy mojej. I Duch Boży pracuje we mnie, aby te niebiańskie, czyste, święte życie było we mnie widoczne dla chwały Ojca i Jezusa Chrystusa. Duch Boży uczy mnie kochać, przebaczać, pocieszać, podnosić i rozsiewać Jego miłość i Duch Święty był blisko mnie w tym bardzo bolesnym doświadczeniu, przez które przechodziłam. W 2002 roku spadł na mnie bardzo mocny cios oskarżający, kłamliwy o mnie przez emocjonalną siostrę i przez 2 tygodnie nie mogłam się pozbierać. I wtedy Duch Święty przyszedł z pomocą i wspierał mnie w wołaniu do Jezusa o pomoc i On mnie trzymał mocno w swoich ramionach. Sama bym duchowo nie wytrzymała. Nie rozumiałam, że tu teraz toczy się walka ciała i duchowa. Siedząc na zgromadzeniu, myślałam, że serce moje nie wytrzyma z bólu, a nikt nie miał czasu mnie wysłuchać. Jak się te sprawy miały? Uwierzono tej siostrze. Ja w płaczu i poście dalej z pomocą Ducha Świętego trwałam w modlitwie przed Panem Jezusem. Bo nie chciałam dopuścić korzenia goryczy, choć jeszcze w pełni nie rozumiałam tego wszystkiego, co przechodzę. I ten cios, on był bardzo mocny, ten cios, i ja nie wytrzymałam. Nie wytrzymałam, człowiek by zwariował przez to. Ale jestem wdzięczna Bogu, że wtedy, w tym czasie, Duch Święty tylko był ze mną. Żaden człowiek nie miał czasu, żeby to wytłumaczyć, że to kłamstwo, że tak dalej, że to w grzechu jest. ale ja tego nie mogła, bo nikt nie chciał słuchać, posłuchano danej osoby. Ale teraz toczyła się bitwa w moim sercu, żeby nie powstał korzeń koryczy przeciwko tej niewieście. Tej niewieście, to Duch Święty ku temu pracował i automatycznie przyszło przebaczenie, ale ból nadal był, ból był. Ale chwała Bogu, że Duch Święty jest. Nie? Przed Panem Jezu, On jeden wszystko widział i wiedział, jaką bitwę toczył w sercu swoim, serce, które zostało rozbite. I sam Jezus pokazał mi bitwę, jaka się toczy i wtedy zrozumiałam, że z Jego pomocą i przy Jego boku w pokorze muszę ją wygrać. I po długim czasie tak się stało, bitwa wygrana, bo Jezus wlał w moje serce miłość i przebaczyłam tej siostrze, a chciałam z tego zgromadzenia odejść. Ukochany Pan Jezus wyprowadził tą siostrę, która dalej trwała w kłamstwie, a zostawił mnie w zgromadzeniu. W 2008 roku bitwy były coraz mocniejsze i różne. To była ogromna bitwa. Diabeł walczył i nienawidził miłości, nie? A miłość wyciężyła. Ataki przez złego i w zgromadzeniu i nie wiem, w którym momencie zgubiłam ten bardzo cenny skarb. Było mi bardzo ciężko i smutno w tym chodzić, że nie upilnowałam to piękno, co dał mi Ojciec Jezus. I Duch Święty pomagał mi szukać u niebieskiego Ojca Jezusa Chrystusa te bardzo drogocenne memu sercu wszystkie cechy mojego mistrza Jezusa. On mi na początku to dał, ale w tych doświadczeniach, gdzie się przez nie uwagę zagubiłam to i moje serce było napełnione czymś innym, nie? Ale chwała Bogu, że jest Bóg. Wylewałam z płaczem całe serce przed moim oblubieńcem i później przyszły następne bardzo bolesne doświadczenia z moją córką, która była po chrzcie, a Zy ją tak oszukał i została poraniona przez wierzących, odeszła do świata i wtedy z bólu serce moje zranione i porozbijane zaczęło się zamykać i straciłam zaufanie do wierzących i nie mówiłam nikomu o tym, bo nikt mnie nie rozumiał, tylko Jezus, mój ukochany, jeden wiedział i widział, bo tylko Jemu ufałam. I zrozumiałam, że kiedyś to musi się skończyć. Zaczęłam chorować na bardzo bolesne reumatoidalne zapalenie stawów i przez 2 miesiące byłam sparaliżowana, leżąc w tapczanie. W bólach, z głębi serca bolącego wołałam: Panie Jezu, ukochany, nie pozwól, abym w tej chorobie leżała sparaliżowana. Jezu, Panie mój, nie daj diabłu przystępu do mnie. Z oskarżeniami, proszę, podnieś. Podnieś mi, Jezu, pozwól mi chodzić, by móc być użyteczną dla Twojej chwały i braci i sióstr. I kochać ich tak, jak Ty kochasz. I tak w pokorze wylewałam przed Panem serce i widział to Syn mój, jak cierpiał i sam Pan Jezus po 2 miesiącach dał mi taką cudowną łaskę. Podniósł mnie i zaczęłam chodzić o lasce. Co to była za radość, że mogę znowu chodzić. Radowałam się jak dziecko przed Ojcem. Zostały tylko krzywe paluszki w rogu. Chwała Bogu za te paluszki, nie? Bo dużo można zrobić nimi. Jednak w sercu nadal brakowało tego bardzo cennego elementu. W pewnej szkole odbyła się konferencja. Zostałam zaproszona i Pan dał mi siłę i o lasce mogłam być i cieszyłam się braćmi i siostrami. Radość była do pewnego momentu, aż jeden brat uderzeniem słowami zgasił tą radość. A słyszała i widziała to siostra mająca 4 dzieci, z którą rozmawiałam. Te przykre i bolesne słowa tego brata bardzo mocno uderzyły w moje serce i byłam gotowa odejść, bo niejednokrotnie obrywałam słowami ust tego brata. Z głębi serca wołałam. To było publicznie powiedziane, czy do ciebie ktoś prywatnie powiedział? Tak, tak, ale przy wierzących. Ale którzy, z tobą tak, rozmawiam, tak, nie tak. To, że publicznie coś mówił. Nie, nie, nie, ciebie. Ze mną, ze mną. Tylko ja skracałam to, nie, no, no, żeby ja te. Mówię, i z głębi serca wołam: Jezu, ja ich kocham Twoją miłością. Czemu oni wciąż zadają mi rany? I poprosiłam jedną siostrę, by mnie odwiozła do domu, bo z laską nie dam rady iść do jakiegokolwiek pojazdu lokomocji. Coś mi brakuje tu. Przy przystanku tramwajowego i ta siostra odwiozła mnie autem, ona widziała, że chcę odejść i że toczył bitwę, by nie dać się oszukać złemu. Zaczęła ze mną rozmowę bardzo delikatnie, powiedziała: Danulko, nie rób nam tego, nie odchodź, bo bardzo cię kochamy i jesteś nam potrzebna. Pamiętam, że powiedziałam: dobrze, perełeczko, nie odejdę. Niech ukochany Jezus mi pomoże tę bitwę wygrać i z tego bólu serca wyjść. I chcę dalej ich miłować tą miłością Chrystusową. Nie każdy rozumie, co to jest ostre zapalenie stawów i nie chcę mieć korzenia goryczy i żalu do tego braciszka. Chwała Bogu za tę siostrzyczkę, że jej czułe słowa, które płynęły jak balsam na ranę. Chwała Bogu za Jezusa i pomoc Jego w wsparciu w wygrywaniu bitwy. I w 2015 roku jeden brat głosił Słowo Boże i jestem bardzo wdzięczna Bogu, za, że z łaski Jego mogłam usłyszeć to cudowne, żywe Słowo Boże. Głoszone było o ojcowskim sercu miłości, o sercu Syna przez Ojca uwielbionego, o wrażliwym, czułym, kochającym sercu i Duch Święty pomógł mi go znaleźć, ten bardzo drogocenny element skarbu miłości, ojcowskiego serca do mnie. I on sam pozbiera i poskłada moje rozbite. Chcę powiedzieć, że właśnie to serce, jak o tej miłości ojcowskiej usłyszałam, to właśnie wtedy taka radość napełniła moje serce, że właśnie ten element tej miłości ojcowskiego serca, to Ojciec miłość włożył, że ten elemencik zakupiłam w czasie tych prób doświadczenia. I tego mi najbardziej brakowało. I tego szukałam, żeby z powrotem to odzyskać. Nie? Bo diabeł tak szarpał, tak oszukiwał. To była ogromna bitwa. I ja bym nie dała rady, by człowiek nie wytrzymał, by wrócił do świata, bo nie chciałby takiego chrześcijaństwa. Ale to się toczyła taka ogromna bitwa w moim sercu, żeby nie mieć tego korzenia goryczy, żeby ta miłość wróciła. Żeby ich miłować, żeby wiedzieć, że diabeł oszukuje. Że dalej gdzieś przestępstw diabeł. Wystarczy pyłek kurzu i diabeł już szarpie takie wierzące. On nienawidzi miłości, nienawidzi diabeł. I tu chodziło o to, żeby ta miłość się rozpaliła. I chwała Bogu za tą ojcowską miłość i miłość serca Jezusa. Serca i uczynił je najpiękniejszym, pozbierał to serce, które było rozbite, nie? I uczynił najpiękniejszym nowym sercem. Ojciec dał mi je z miłości do mnie dla swojej córki umiłowanej. Chwała Bogu Ojcu Niebieskiemu, i chwała Jezusowi Chrystusowi, że pokazał pełne miłości serce Ojca do mnie. I takie serce Ojciec chciał, żebym ja teraz pokazała braciom i siostrom. Bo to rzeczywiście bracia i siostry, ale oni weszli w jakieś doświadczenie, nie? I chwała Bogu za to, że Bóg dał tą miłość. I to jest moim szczęściem. I Ojciec pragnie, aby serce nowe, mięsiste pielęgnować. I żeby było ono podobne do serca Ojca i Syna. I taką On chce mieć oblubienicę, sercem podobnym do Boga i Baranka. Potrzebują codziennie Jego pomocy w każdej bitwie, aby wygrywać ją i widzieć to piękne serce bracia i siostry. I kochać tak, jak Jezus kocha Kościół. Jak opowiadam, to serce moje gorące się robi. Chwała Bogu. jak Jezus kocha Kościół swój. I nie żałować, ale rozwijać tej miłości do miłowania i dawania bratu i siostrze. Jak najwięcej tej miłości Chrystusowej, by świat i ci pseudo-wierzący poznali gorącą, żywą, prawdziwą, wieczną miłość w Kościele Bożym i być jak Ojciec i Syn jedno w Jego ciału. Straciłam bardzo wiele przez ten ogień doświadczeń, a sam niebieski Ojciec i Jezus wynagrodzili mi o wiele, wiele więcej. I jestem dumna z moich braci i sióstr z Boże, w którym cudownej łaski Bożej pozostawił mnie Bóg, Wojherowie. Teraz się raduję i widzę piękno Jezusa w braciach i siostrach moich ukochanych. I pragnę wyżyć dla ukochanego Pana Jezusa i brata i siostrę. Niech Pan Jezus i oblubieniec mój pracuje z Ojcem i Duchem Świętym we mnie dalej dla swojej chwały, aż przyjdzie i zabierze zakochany lud w nim, tęskniący za nim. To jest ta cudowna miłość naszego Pana Jezusa. Ukochany nasz Ojcze, tak bardzo Cię potrzebujemy w tym trudnym czasie i dziękujemy za cudowną łaskę. Napełniaj nas Twoją doskonałą miłością. Prosimy, napełniaj, aż nasz kielich miłości będzie się przelewał na wszystkich dookoła nas. A wszystko po to, aby uwielbiać Twoje święte imię, bo Ty jesteś godzien chwały i czci i uwielbienia. Opisałam to świadectwo po to, by Bóg odebrał chwałę za Jego działanie, zmienianiu mnie i Jego cudowną pracę we mnie na obraz uwielbionego Jego Syna. Chwała Bogu Najwyższemu. Amen. Myślę, że jest to jedno z takich świadectw, nad którym warto się zatrzymać. I jeśli pozwolisz, Danusiu, czy możemy trochę porozmawiać o tym, co przeszłaś? No? Myślicie, że to jest chyba potrzebne, nie? Że to tak się nie, chyba niedobrze byłoby teraz przejść do czegoś następnego, bo tutaj no, jest dotknięty taki bolesny przypadek, który też widzimy w Bożym Słowie. Widzimy na przykład w psalmie Dawida, który mówi o swoim przyjacielu, z którym razem chodzili do świątyni i tam Dawid opisuje ten jego ból, to jego cierpienie. Mówi, jakby to był jakiś tam wróg, jakiś obcy, no to wiadomo, inaczej, nie? Ale taki powiernik to był ktoś, komu on powierzał swoje tajemnice, przyjaciel, ktoś, z kim dzielił się sercem. I taki człowiek okazał się przewrotny, taki człowiek okazał się wrogiem. Czy no, mamy w liście do Filipian jakieś dwie siostry też tam w zborze, które tam się ze sobą nie mogą porozumieć i jakiś spór jest. I apostoł Paweł publicznie wręcz napomina w tym liście w obecności całego zboru te dwie siostry, żeby przestały się ze sobą spierać. Tym bardziej, że widzimy, Paweł mówi, że one razem z nim współpracowały w dziele głoszenia Ewangelii, więc to były takie swego czasu gorące, oddane Bogu siostry, które nie wiemy w jaki sposób, ale wspierały apostołów w ich pracy. Więc no, widzimy, że dochodzi do takich rzeczy nie tylko w Starym Testamencie, ale i w Nowym mamy przypadki ludzi, którzy no, gdzieś się gubią, gdzieś poddają się czy to zazdrości, czy pysze, czy po prostu braku miłości. Gdzieś coś dzieje się takiego, no i kiedy my stajemy się obiektem jakichś właśnie jakichś pomówień, jakichś oskarżeń, jakichś bezpodstawnych zarzutów, no to jest to dramat. Tutaj słyszymy dramat, prawda, wierzącej osoby, która znajduje się pod jakimś atakiem i co gorsza nie znajduje wsparcia w Kościele. Brak jest jakiegoś rozeznania, brak jest jakiegoś zbadania dokładnie sprawy, tylko z tego co zrozumiałem jakieś przyjęcie strony tej osoby. I no, niesprawiedliwość, niegodziwość, która mogła doprowadzić do załamania, mogła prowadzić do jakiegoś tutaj naprawdę duchowego dramatu. Gdyby Danusia przyjęła inną postawę i zaczęła walczyć, zaczęła, wiecie, teraz się bronić i tak agresywnie też wystąpić, no to mogło to, mogło to się roznieść na zbór, wiecie, takie rzeczy potrafią podzielić zbór, potrafią wiele osób gdzieś zaangażować i spolaryzować przeciwko sobie. Więc tutaj no, mamy sytuację, która jest koniecznie, jest to, musimy jakby się zastanowić, co w takich sytuacjach winniśmy robić, jakie podjąć kroki, żeby nie dopuścić do krzywdy, nie dopuścić do zniszczenia brata, siostry, nie dopuścić do jakiegoś rozdźwięku, podziału w zborze, więc porozmawiajmy o tym, bracia, siostry, jak myślimy, co w tego typu sytuacjach jest konieczne, jakie winny być podjęte działania, kroki, żeby uleczyć tą sytuację, bo się zdarzają takie rzeczy. To niestety nie jest odosobniony przypadek, może niektórzy z was mają też podobne przykre doświadczenia, więc no, to jest niezwykle ważne, żeby o tym porozmawiać. Tutaj w tym świadectwie słyszymy postawę Danusi, która była świadoma tego zagrożenia, goryczy w sercu. To jest no, niezwykle ważne, byśmy to rozumieli, że w takich sytuacjach diabeł będzie nas podchodził i będzie nas kusił do tego, żebyśmy zareagowali cieleśnie. Jak Biblia mówi, żebyśmy tego nie robili, ale mówi o takiej postawie, przekleństwo za przekleństwem, cios za cios, więc to jest nasza naturalna, ludzka, upadła tendencja, by się bronić i by teraz oddać pięknym za nadobne. Więc tutaj chwała Bogu, że Bóg to pokazał i ustrzegł od czegoś takiego, ale też można się zamknąć w sobie, można nic nie mówić i można po prostu od środka, wiecie, napełniać się goryczą, poczuciem krzywdy i tego wszystkiego, co mi zrobiono, i to też jest zabójcze, to też jest trucizna. Nie? Więc tutaj dzięki Bogu, że to Bóg pokazał i to wyraźnie słyszymy w tym świadectwie, no i znamy Danusię, widzimy, jak Bóg tutaj ją uratował od tego i oczyścił od tego i jak napełnił jej serce właśnie miłością do braci i sióstr, pomimo tak bolesnego, tak przykrego doświadczenia. Więc spróbujmy porozmawiać właśnie o tym, no, co w takich sytuacjach, bracia, siostry. Tutaj już słyszymy w jej świadectwie jakieś odpowiedzi, ale może jeszcze jest, myślę, szerzej warto byłoby no, dotknąć tego bolesnego tematu. Mi Danusia przypomniała taką bardzo ważną rzecz, w ogóle no, kilka ważnych rzeczy. Ja może mam takie trochę inne określenia niż Danusia, ale myślę, że się rozumiemy. Jak ja się nawróciłam, to był jeszcze bardzo długo taki okres czasu, gdzie ja byłam taką osobą, takim typem samotnika i długo trwało, zanim zaczęłam się naprawdę tak integrować z innymi. I jak przechodziłam różne trudności, jeszcze zanim trafiłam do pierwszego swojego zboru, to już w domu sama, bo tak się też nawróciłam, sama czytałam Biblię i pewne etapy już w swoim życiu przeszłam, jakby nauczyłam się tego, że zawsze jest Bóg, zawsze jest ze mną Bóg i rzeczywiście ta najkrótsza droga to jest droga do Boga. I tak jak słuchałam Danusi, to miałam wrażenie, że Danusia też o tym mówi. I myślę, że to jest nie tylko najkrótsza droga, ale najlepsza droga. I po latach, jakby weszłam w społeczność wierzących, bardziej się tak otworzyłam, to też doświadczałam różnych sytuacji, różnych rzeczy i nieraz byłam co najmniej zaskoczona, żeby nie powiedzieć, że zawiedziona, ale co najmniej zaskoczona. Ja mam taką tendencję, że ja jakby wszystko sobie tłumaczę, wszystkich usprawiedliwiam i po prostu sobie staram radzić z tymi rzeczami, z Bożą pomocą i właśnie czasami było tak, że bliżej mi było do ludzi niż do Boga i uważam, że to jest błąd, że jakby to powiedzieć, nam wydaje się to jakby łatwiejsze i prostsze, że mogę przyjść i z kimś porozmawiać, bo jakby inaczej się rozmawia z Bogiem, inaczej się rozmawia z człowiekiem. Człowieka, jak ja widzę i słyszę, to wydaje mi się, że to jest takie na już. A ja często potrzebuję, jakby tak mi się wydaje przynajmniej, że potrzebuję na już, a na Boga czasami trzeba czekać. Albo trzeba czekać, aż we mnie ustanie pewna jakaś burza i ja w ogóle na tyle się wyciszę, to jest czasami bardzo trudne, na tyle się wyciszę, że w ogóle będę jeszcze słyszeć tego Boga, bo Bóg, no ja tego tak doświadczam, że jednak On w tym powiewie, w tej ciszy, On jest tak delikatny często i tak subtelny, że no jak jest ten hałas taki w doświadczeniu, gdzie naprawdę i te nasze ludzkie myśli się odzywają, i te nasze ludzkie emocje się odzywają, i niestety diabeł też nie śpi. On po prostu czeka na takie okazje i mam wrażenie, że jeszcze tą burzę nakręca i tam dodaje jeszcze swoje, na tyle, na ile mu się pozwala. I chyba to, co z Danusi świadectwa jest dla mnie właśnie takie najcenniejsze, to przypomnienie właśnie o tej drodze do Boga, która jest naprawdę, no takie są moje doświadczenia, jest najpiękniejszym wyjściem w ogóle dla nas, dla wierzących. I rzeczywiście tak było, że jak na przykład ja nie rozumiałam w ogóle wielu rzeczy, jak trafiłam do zboru, to nie rozumiałam w ogóle wielu rzeczy, że no miałam może jakieś wyidealizowane swoje oczekiwania, czy nie wiem jak to powiedzieć, zrozumienie, oczekiwania, jak to, no nie wiem, w każdym bądź razie kiedyś tak sobie określiłam tą swoją taką właśnie to coś, że ja ciągle szukałam raju na ziemi i to chyba tutaj po prostu się rozbijałam cały czas o jakąś ścianę. I jak właśnie takie różne sytuacje mnie spotykały, które mnie dotykały, które były dla mnie takie trudne, że jak to w ogóle, tak się można zachować, tak się można zachować, tak można powiedzieć, albo tak nie powiedzieć, albo no takie różne rzeczy. I miałam właśnie z tym problem, no bo tak no niestety byłam na tyle nieśmiała, że i nieśmiała i chyba przyzwyczajona do tego, że po prostu ze wszystkim zwracam się do Boga. To tak jakoś naturalnie mi przychodziło, że po prostu mówiłam o tym wszystkim Bogu. I jeżeli to już były takie sytuacje dla mnie dramatyczne, które też wiedziałam, że jeżeli to się nie rozwiąże, to po prostu chyba będę musiała odejść z tego zboru, no to najpierw się modliłam i różne sytuacje Bóg sam rozwiązywał, ale przyszła też na przykład taka sytuacja, że po prostu odeszłam. Po prostu już się nie dało i to już były takie grube rzeczy, że po prostu odeszłam. I w kolejnym swoim zborze no też no jakby były takie różne sytuacje, które tak mnie zaskakiwały tym, co się dzieje w ogóle w zborach, co się dzieje w kościele, w ogóle o co chodzi w ogóle, że ja nie byłam w stanie w ogóle jakby chyba z tym się na tamten moment, nie byłam w stanie się, nie wiem, zmierzyć, to mnie przerastało i po prostu szukałam czegoś, gdzie też wiedziałam, że mogę, bo już mieliśmy dzieci, te dzieci były malutkie i to było dla mnie ważne, żeby one jednak nie oglądały takich rzeczy. Uważałam, że to naprawdę niczemu dobremu nie służy. No i takżeśmy zmieniali te społeczności kilkakrotnie. Był czas, że w ogóle nigdzie nie chodziliśmy, bo już chyba byłam zmęczona tym wszystkim. I to rzeczywiście też jest taki czas, jak Danusia mówi, że no diabeł też od razu wykorzystuje. Nie? On naprawdę my możemy przysypiać, spać, nie dostrzegać, nie rozumieć, co się dzieje, ale on nigdy nie śpi. On nigdy nie śpi i tą swoją robotę koronkową tam zawsze gdzieś tam wszędzie. I jeżeli chodzi o ten korzeń goryczy, to też rzeczywiście to jest coś tak, taka pułapka, w którą chce człowieka gdzieś tam złapać, jak nie z tej, to z innej strony, że ta uwaga Danusi, jaką ona tak, no ja w tym świadectwie tak przynajmniej widzę, jaką przykłada jakby właśnie do tego, żeby tego korzenia goryczy nie dać sobie zaszczepić, a albo żeby go wykorzeniać, jeżeli on jest, żeby też mieć tą świadomość jakby, co to jest w ogóle, skąd to się wzięło i kto za tym stoi, że to nie jest nasze ludzkie. Ja może tak długo też nie rozumiałam, ja wiedziałam, że to słowo jest, ale może nie do końca i tak rozumiałam, że my nie walczymy z ciałem, a my często widzimy właśnie ludzi, że my nie walczymy z ciałem, tylko walczymy właśnie z tymi mocami ciemności. I dobrze jest naprawdę o tym pamiętać i to rozdzielać, żeby nie właśnie jakby nie przeciwko ludziom dać się zwracać jakby, tylko być też tym takim wojownikiem wiary właśnie, również w takich rzeczach, żeby walczyć, jeśli trzeba, o kościół, o brata, o siostrę. No, to miejsce takie przed Bogiem na kolanach to jest chyba takie najlepsze miejsce, jakie ja znam. W kwestii tego, co Paweł, ty pytałeś, odnośnie jak do tego podchodzić, ogólnie taka sytuacja, gdzie są dwie siostry w zborze przeciwko sobie, to w takim mocnym stopniu, zaawansowanym bym tak to nazwał, to mam pierwsze pytanie, co z wieczerzą po pierwsze? Co z wieczerzą, bo jest jasno powiedziane, że jeśli masz coś przeciwko bratu, idź najpierw i się pojednaj, a nakazem pańskim jest spożywanie wieczerzy i co wtedy? Nie chodzić do zboru w ogóle? To już też się znowu, to jest patologiczna sytuacja i to naradza kolejne problemy. Dwa, jest napisane, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli wskazówka taka, żeby problem rozwiązać jak najszybciej generalnie. A gniew oczywiście jest naszym ludzkim gdzieś tam atrybutem, tak jak i radość i trudno go wykluczyć całkowicie. A co do rozwiązywania takich spraw, to znaczy teraz nie mówię, że to, co zrobiłaś źle, bo to ja uważam, że to jakby było ponad twoim jakby zasięgiem, żeby takie coś w sensie, żeby teraz nie zamotać. Uważam, że zrobiłaś bardzo dobrze właśnie, poszcząc i modląc się w tym czasie i że po prostu Pan cię wspierał. A to, co widzę za wskazówkę w Słowie, jak takie rzeczy właśnie rozwiązywać, to jest pierwszy krok, iść do brata i strofuj go, tak? Jeśli cię usłucha, to pozyskałeś brata. Jeśli nie, to idziesz, bierzesz jednego świadka lub dwóch i robisz to samo. Jeśli nie, to sprawę przedkłada przed Kościół. I Kościół powinien rozeznać, co jest problemem i to naprawić. To jest wzór, a jak to wygląda w praktyce, to często widać niestety, bo jesteśmy ludźmi, często wierzgamy, ale tak czy siak, prędzej czy później trzeba się poddać po prostu pod to jarzmo i iść razem z Panem. Nie ma rady po prostu, albo się poddamy, albo no, odejdziemy gdzieś daleko, gdzie raczej nie chcemy być. A jak ja do tego osobiście, jakie mam z tym doświadczenia, to nie miałem takich problemów na szczęście, żeby w zborze. Aczkolwiek rozumiem to, że od kogoś, od kogo się można spodziewać takiego ciosu, to jest to łatwo przyjąć. Ale na przykład gdyby dzisiaj żona miała mi dać taki cios, na przykład, takim największym ciosem może być małżeństwie zdrada, tak? Odejście. To jest to od osoby, od której się tego nie oczekuje i w ogóle nie spodziewa, to jest to niesamowity ból, tak jak właśnie Dawid miał z tym swoim no, przyjacielem, tak? Ktoś, z kim jest się bardzo blisko i nagle taki cios to jest po prostu no, niesamowity ból. Jestem to w stanie zrozumieć. No i to tyle z mojej strony. No właśnie o to mi chodzi. Dlatego to jest taki mocny ból. Bo gdyby to był człowiek z ulicy, tak? I coś ci zrobił, no to okej, okay, to po tobie spłynie, ale osoba, która jest no, współdziedzicem, jest bratem, jest siostrą, to jest, to się w głowie nie mieści czasem, nie? Co się dzieje? Danusia, ja bym poszła głębiej troszeczkę. Przede wszystkim zachwyciło mnie to, że Pan Jezus był obecny, podał rękę, działał w tych trudnych sytuacjach dla Ciebie. To było dla mnie istotne, bardzo piękne. Ale ja muszę tam głębiej pomyśleć. A więc co to musiało być za słowa, że Ty musiałaś aż uciec, że Ty nie widziałaś możliwości, żeby porozmawiać, złagodzić te relacje. Po prostu to musiały być takie słowa, nie wiem jakie w sumie, nie mogę nawet sobie wyobrazić, co to musiało być za słowa, że ty poczułaś, że musisz uciekać. Poprosiłaś siostrę, zabierz mnie szybko do domu. To musiało aż tak boleć? Nie, dlatego, że ja byłam jeszcze młoda w wierze, nie? I taki cios przyszedł i w tym momencie tak jakbym się wystraszyła czegoś, nie? I wtedy się toczyła bitwa i ja dziękuję Bogu, że Duch Święty wtedy był i taka delikatność Jego dotykało mego serca, nie? Bo wtedy moje serce by się zupełnie zamknęło i bym rzeczywiście uciekła, bo się wystraszyła jako człowiek, nie? A jeszcze nie rozumiejąc, że to jest bitwa, że po prostu diabeł walczył, żebym ja weszła w to, nie? Żeby taki spór powstał. Ale Duch Święty mnie przytrzymał i we mnie pracował, dlatego wtedy jeszcze zostałam. Potem po jakimś czasie, bo ja to wiele rzeczy ominęłam, potem po jakimś czasie sam Duch Święty powiedział, wyjdź. Sam Duch Święty powiedział, wyjdź. I ja wtedy opuściłam tamto zgromadzenie, ale opuściłam duchu miłości, że przebaczyłam wszystko, bo nie chciałam, żeby moje serce było brudne, bo wiedziałam, że jeszcze moje życie się zakończy, a ja nie będę miała przebaczenia, no to ja mojego króla chwały nie zobaczę. Ale ja go kocham i bardzo mi zależało, żeby mieć go. Od samego początku, jak ta łaska dotknęła moje serce, to ono pokochało jego, chociaż go nie widziałam. Ale od tego czasu on cały czas mnie prowadził i cały czas mnie szlifował. Mnie, moje serce, nie? Żeby ono było czyste, że on pomagał zachować czyste. Bo ja bym nie upilnowała. To jeden nie taki moment, nie? Diabeł tak oszukał, że ja rzeczywiście zgubiłam ten element. I żeby nie Duch Święty, ja bym go nie znalazła. I byłabym wtedy w świecie. Ale ja chwalę Boga za to, że on właśnie mi sam uczył, sam tłumaczył, sam pokazywał, sam pracuje w tym i nauczył mnie, żeby przychodzić z każdą sprawą do niego. Mhm. To mnie uczył. Żeby być takim narzędziem, że jak ktoś będzie przychodził następne doświadczenie, żeby będzie mógł przeze mnie jako swoje narzędzie pomóc drugiej osobie, która w to wchodzi. Bo ja już przez to przeszłam, nie? Dzięki łasce Bożej. No i dlatego mówię, to przyszedł moment, nie, bo ja się tego nie rozumiałam. Ja chciałam faktycznie uciec, nie, bo się wystraszyłam. Ale przyszedł moment, że sam Duch Święty powiedział wyjdź. I wtedy już wyszłam. Mnie osobiście dałaś odpowiedź na to, co robić w kolejnych sytuacjach, kiedy nas na przykład spotka taka nieprzyjemność od brata lub siostry. I ja myślę, że dałaś mi odpowiedź, że zwrócić się do Ducha Świętego i On tą sytuację poprowadzi. Poprowadzi nas dalej. Nie trzeba samemu szukać, aha, ja mu to powiem czy to, bo mi się to nie podoba. Nie. Po prostu zamilczeć, oddać to wszystko w ręce Najwyższemu i po prostu to samo się rozwiąże. Nie szukać po ludzku. Ja mu muszę to powiedzieć czy tamto, żeby go zabolało. Czy krzywo się spojrzy, czy coś. Nie. Po prostu daj spokój. W tym momencie oddaję to wszystko i nie robię nic. To właśnie Duch Święty wtedy uczył mnie. Niech pracuje. Nie sama tak. brać, bo jak ja bym to sama po ludzku, tak. więc jakaś, no, naprawdę dużo rzeczy ominęłam, gdybym chciała dużo opisać, to mówię, to byłby zeszyt 16-kartowy, byłby od początku, jaka ja byłam. I co ja bym wtedy zrobiła, nie? Ale ja za to chwalę Boga, że Duch Święty sam mnie zachowywał od tego, żeby nie wiesz spór. I sam zachowywał, żeby nie dopuścić do tego, żeby korzeń powstał, bo to było najgorsze niebezpieczeństwo, jakby ten korzeń powstał goryczy. Obrzydlistwo, diabeł już by to miał. Ale ja za to chwalę Boga, że nie ja walczyłam. Ja normalnie byłam bezbronna, bez sił, poddana całkowicie Duchowi Świętemu. I dlatego On mógł działać, i dlatego On mógł sam docierać do mego serca. A ty miałeś go zaufać. No. Chwała Bogu za Chwała to. Bogu. Proszę. Słucham wydarzenia, jakie są, ale musimy zauważyć, też miałem sytuację podobną co siostra, ale zauważmy, że zanim opowiem, to my w życiu chrześcijańskim takie rzeczy będziemy przechodzić, bo tutaj chodzi o to Bogu, aby On nas wyszlifował, pokazał, co tak naprawdę w nas jest i nauczył nas walczyć z tym wszystkim. Są sytuacje też takie, że my jako wierzący niekiedy przechodzimy etap cielesny, nieraz idziemy drogą za Panem, ale wyjdziemy gdzieś w różnych problemach albo gdzieś jedną nogą w świat i nabieramy cielesności, nie znamy sytuacji i możemy kogoś zaatakować, ale jeżeli ja jestem zaatakowany czy siostra, to Bóg w tym przypadku uczy nas, pokazuje nas, chce nas nauczyć odporności, dojrzałości. No, odejście od zboru czy rozgoryczenie dotyczy osób właśnie świeżo nawróconych. Może nie, powiem może dalej nawróconych, tak jakieś parę lat, pięć, dwa. Jeżeli osoba nawróci się świeżo, to ma taką osłonę miłości, że pewne rzeczy w zborze, co się dzieją, są zasłonięte. To nie jest takie proste, że się ta osoba wszystko wie o zborze i wtajemniczona jest. I to już ochrona jest potężna Boża. Bóg się troszczy o to, ale dalej Bóg chce nas uczyć tego trwałego pokarmu, normalności. Tę miłość, taką osłonę On usuwa i my musimy być trwali, dojrzali. Uczyć się między sobą, są tarcia. I dane osoby, jakieś brat czy siostra, stają z taką akcją jakoś, jak w tym przypadku, tam o coś chodziło siostrze, coś poszło, no to się będą zdarzać i zdarzają się, tak już tutaj brat Paweł wspomniał z Biblii, że są. I my tak naprawdę nie jesteśmy przygotowani, bo nie wiemy, kto z czym podejdzie. I ja odpowiem swoją sytuację, które było spotkanie młodzieży w zborze. No i akurat miał przyjechać prezbiter, bo tam w tej denominacji są tam hierarchie, prezbiter, naczelny i tam i zastępcy, sekretarze. No i on miał przyjechać na zborowe młodzieżowe. Jakieś tam mieli pytania, jego mieli pytać. On miał odpowiadać, no takie luźne spotkanie. Ale że ja miałem czas, było w tygodniu i sobie tam pojechałem też posłuchać tak na to spotkanie. No i posiedziałem, posłuchałem i spotkaliśmy, i później się rozeszli. Ale za jakiś czas tam, nie wiem, może tydzień, dwa, bo to tam było ogłoszone, że były robione członkowskie spotkania zborowe. Tylko członkowie, cały zbór się spotykał i tam było omawiane różne tematy zborowe. Jeżeli były goście, no wiadomo, że goście nie byli zapraszani, byli nie byli członkami, ale członkowie jest to takie wspólne, jak to się mówi, Boża rodzina. No i jest to spotkanie, no i tematy są omawiane, tam brat przyłożony, pastor tematy omawia poszczególne. Później mówi, no jakie są pytania z członków, czy jakieś tam pytania ma. No i wstaje siostra i mówi do mnie, w kierunku mnie, że nie ma do mnie zaufania, bo ja byłem na zebraniu młodzieżowym jako kontrolować. A ja taki cios dostałem mocny i też nieprzygotowany w emocjach powiedziałem, że przecież wolno mi było być, ale w takich emocjach, nie? I temat się zakończy, wszyscy zamurowani. I później już tak nie pamiętam, co tam dalej było, ale później jak się skończyło spotkanie zborowe, no to wezwałem braci przełożonych w służbie, którzy do pokoju i ten temat mówię, trzeba porozmawiać, mówię, zobaczcie. I ja zacząłem, o co mi chodzi. I mówię, zobaczcie, jak ta siostra się zachowała. Oskarżyła mnie o coś, że nie ma zaufania do mnie. I teraz ja mówię, że podstawiła mnie przed całym zborem, zniesławiła mnie, że nie ma do mnie zaufania. To jak ja mam służyć, jak się mam dzielić słowem? Czyli wszystko jest, mówię, pod niezaufaniem. I mówię, i to taką propozycję tym braciom składam, nie? I mówię, że powinna ona, rozważcie to, powinna ona mnie przeprosić przed zborem, jeżeli uznacie tak. Oczywiście ten temat tam na tym spotkaniu braterski nie doszedł do skutku, czyli za szybko też to było, żeby to rozważyć. I tak to zostało, ale później rozmawiam z braćmi tak już postronnie, już tak jak się w zborze jest, dalej ten temat był ciągnięty przez kilka dni, jak to się mówi, za kulisami. I jeden brat mi mówi, co, ten przełożony zboru był za nią, pastor. A ten brat, który my bardziej się ze słowem dogadywali, to mówi, wiesz co, kto cielesny w zborze, to sprawę choć przeprosi, nie zrozumie. A kto duchowy mówi w zborze, to i tak będzie wiedział, o co chodzi, nie? Później okazało się, że jeżeli tą propozycję złożyłem, to zostałem oskarżony, że ja się źle zachowałem, bo powiedziałem w emocjach. I później zostałem oskarżony, że byłem pyszny, bo zażądałem przeprosin przed całym zborem tej siostry. Czyli oskarżony o pychę. No jak, no co dalej? Dalej to było tak, że no wiadomo, w domu, wszędzie, czy w pracy człowiek przeżywa kilka dni, czy tydzień, czy dwa, przeżywa się tą sprawę. I jak ten brat mi powiedział, kto duchowy, to będzie rozumiał, kto cielesny, to i tak nie zrozumie, mówi, tych przeprosin, nie? I tak mówię, no w sumie ma rację, nie? W sumie ma rację i co? No to jak to się mówi, rozłożyło się to po kościach po jakimś czasie, nie? Ten temat. ten temat został rozłożony. Jak tu się mówi, siostry mówią, że zostawiamy ten temat Bogu. Dalsze drążenia, choć my nieraz będziemy drążyć zgodnie ze Słowem Bożym, to też popełniamy niekiedy może błędy. Uważamy, że nieraz dobrze ze Słowem Bożym mówię i chcę to naprawić, to nie ma sensu. Jeżeli ktoś chodzi cieleśnie, to duchowe sprawy do niego nie dojdą, bo umysł nie jest przymieniony, aby zrozumieć. Jeżeli do dzisiaj się przyglądam tej rodzinie, tej siostry, bo mamy wgląd i w internet i wszędzie sami rzucają, no to wiadomo, że świat ich ciągnął, tak? I do dzisiaj chodzą do zboru, ale dużo ludzi żyje po świecku. Także mamy z różnymi ludźmi do czynienia. Także w tym wszystkim trzeba być naprawdę odpornym, odpuszczać, przebaczać i być w tym wszystkim dojrzałym, aby nie dopuścić właśnie tego rozgoryczenia, tego bólu, cierpienia, bo diabeł bardzo mocno w tym wszystkim działa. Ale nie tylko diabeł, bo mówimy na diabła. Niekiedy diabła nie ma, tylko nasza stara natura się odzywa. To jest niebezpieczeństwo. Bo my chcemy, ta stara natura chce tej sprawiedliwości takiej, udowodnić tego. Ale Jezus wiele nie udowadniał, nie? Tylko mówił, ale i tak skończył na krzyżu. Także my też musimy skończyć na krzyżu starej natury. I takie rzeczy mogą się pojawiać i my musimy naprawdę tę osobę zostawić Bogu. I Bóg wyleczy, Duch Święty wtedy wyleczy, kiedy my odstąpimy. A my z którą? No z tą siostrą nie, tylko ja rozmawiałem z tymi braćmi, a ten brat przełożony zboru... To znaczy, rozmawiałem z braćmi, nie w służbie, żeby tę sprawę wziął, ale ten brat, który był pastorem, to on był za nią, uznał, że dobrze zrobiła, a został, on mnie sam oskarżał też, nie? Żeby się wytłumaczyć, że to tam było, że po prostu przypadkiem, po prostu chciałeś tam po prostu zobaczyć, byłeś przy okazji, tak? Nie, no miałem... To znaczy, jeżeli chcesz, żeby dalej drążyć, to powiem ci, że w służbie braci starszych było już podzielenie. Pół zboru było za dwoma braćmi starszymi, a pół zboru za drugimi dwoma. I tam już był podział cielesny i duchowy takie. Wiesz, także nie było dyskusji. Jeżeli przełożony tam był już za nią, no to nie było co tematu drążyć tam, nie? Bo on już... Nie uraz, bo jeżeli... Nie. Nie. Mówię świadectwo, nie? Jeżeli mają dzieci i wrzucają, no to wyskakuje ci powiadomienia na przykład na Facebooku, nie? No i wchodzisz i człowiek patrzy, no gdzie są, nie? I takie są problemy, nie to, że uraz. Ja nie pozwolę sobie na jakieś urazy, żebym ja miał jakiś uraz i iść za Jezusem się męczyć. To nie jest ta droga. Człowiek chce szybkiego uwolnienia. To nie jest ta droga. Ja myślę, że tutaj Rafał no, jednak w dobrym kierunku sugeruje, że to wszystko, co mówicie, jest prawdą. Musimy w pierwszej kolejności iść do Boga i zaufać Jemu, złożyć to na Niego, jednak Pismo nas też wzywa do konfrontacji z bratem, siostrą, którzy czynią coś złego, czy wobec nas, czy wobec kogoś innego, czy sami sobie. Więc tutaj myślę, że takie założenie, że to się jakoś rozejdzie po kościach, z gruntu jest niebezpieczne. To jest podejście... które często powoduje nawarstwianie się. Czasami tak się zdarza. Ja nie mówię, że tak nie ma takich sytuacji. Są takie sytuacje, kiedy wiecie, to jest błahostka, tak? Że ktoś tam nie podał nam ręki, ktoś tam coś się źle zachował, tak w takim sensie, wiecie, niegrzecznie czy coś i wtedy po prostu nie warto, wiecie, teraz drążyć i każdego jednego tematu od razu się brać za bary. Można się o kogoś pomodlić i faktycznie zostawić to, okazywać mu miłość i to jakoś po prostu się rozejdzie, nie? I w naszych sercach, i w sytuacji. Natomiast są sytuacje, kiedy tak tutaj dochodzi do jakiegoś publicznego zarzucenia czegoś. Czy tak jak tutaj jest ktoś, kto maluje naszą siostrę w złym świetle, w zborze, jak plotkuje na czyjś temat, jakieś oszczerstwa rzuca. I teraz moim zdaniem to nie jest coś, co się powinno zostawić. To nie jest coś, co... Bo raz, że ta osoba tkwi w jakimś grzechu, która się mieni moim bratem, siostrą, więc ja jestem w obowiązku, żeby jej pomóc. Nawet jeśli już nie chodzi o mnie, to nie chcę tej osoby zostawić w czymś takim. Więc tutaj jest z jednej strony potrzeba mojego serca, żeby w moim sercu nie było goryczy, w moim sercu nie było jakiejś wrogości do tej osoby, a z drugiej strony w miłości do brata, siostry, który czyni coś niewłaściwego, jeśli to jest brat, siostra, bo jeśli to nie jest brat czy siostra, tylko właśnie jest to albo cielesny, jakiś tam nominalny chrześcijanin, albo człowiek nieodrodzony, no to wtedy też chcemy go skonfrontować i pokazać mu to, czy ty jesteś w ogóle wierzącym człowiekiem, że ty się tak zachowujesz. Jakby to też jest sytuacja, która może być ku dobremu użyta, jeśli z właściwym sercem podejdziemy do tego. Natomiast jestem przekonany, że jesteśmy wzywani do tego, by w takich sytuacjach podjąć trud pozyskania tych osób. Mamy właśnie przykład apostoła Pawła, który gdzieś tam, no widzimy publicznie, mówi o problemach, tak? W Koryncie na przykład jest jakiś brat, który grzeszy, nakazuje go napomnieć, nakazuje go ostatecznie wyłączyć ze zboru, jeśli on się nie chce opamiętać. Więc jest to działanie, by ratować człowieka i zachować zbór od gorzkich konsekwencji takiego czegoś. Bo to nie tylko zatrzymuje się na tych osobach, ale tak jak tutaj Rafał mówi, wtedy przystępują do wieczerzy pańskiej i ci wszyscy, którzy już wiedzą, na przykład jest ta siostra, która tutaj oskarża tą siostrę, więc za każdym razem, gdy ta siostra podejdzie do wieczerzy, to patrzą na nią, a co ona do wieczerzy przystępuje, jak ona taka zła, jak ona taka tego. I rozumiecie, tutaj diabeł będzie to wykorzystywał, żeby jeszcze bardziej, nie tylko w nich samych, ale jeszcze w innych czynić jakieś swoje diabelskie działanie, właśnie tego złego nastawienia, tej goryczy. Gdzieś tam ludzie zaczną za kulisami dyskutować ze sobą i teraz jeden będzie jej stronę przyjmował, drugi tamtej, a one no, nic z tym nie robią. No nie. Tutaj myślę, że nie możemy zostawiać tych rzeczy. Kiedy coś się złego dzieje w Kościele, to winniśmy podejmować wszelkie staranie. To jest też ten trud miłości, by rozwiązać sytuację. Ja wiem, że czasami się nie udaje. Ja wiem, że czasami trzeba się wycofać na jakiś czas, modlić się, pościć, nabrać sił w Bogu, żeby też cieleśnie nie zareagować, żeby nie powiedzieć właśnie czegoś w emocjach. Więc to nie to, że to od razu, wiecie, bierzemy się rach, ciach, ciach i jedno spotkanie i mamy wszystko załatwione. Czasami jest to jakiś proces, czasami to zajmuje dużo czasu, ale musimy mieć to nastawienie, że nie chcemy, by między nami, między kimkolwiek było coś nierozwiązanego, było coś, co tam gdzieś zostawiamy i liczymy, że to samo się rozwiąże. Jeżeli coś zostało złego powiedziane, coś nieprawdziwego, jakieś oszczerstwa, jakieś pomówienia, jakieś plotki, no to trzeba to załatwić. I grzesznik powinien odpokutować. Jeśli zrobił coś publicznie, to moim zdaniem publicznie powinien to wyjaśnić. No nie można tego tak zostawić, bo jeśli to zostawiamy, to mówię, pojawiają się domysły, pojawiają się frakcje, pojawiają się jakieś działania, które w ogóle nie prowadzą do rozwiązania problemu. Więc trzeba podjąć wysiłek, by rozmawiać. W pierwszej kolejności też jestem tego przekonania, że w pierwszej kolejności mamy iść rozmawiać z tą osobą, sam na sam, w cztery oczy, nabrać. Wiem, że czasami takie osoby nie chcą rozmawiać i jeśli nie chcą rozmawiać, jeśli są gdzieś tam do nas wrogo nastawione, wtedy musimy, tak jak Pismo nam mówi, pójść po brata, siostrę, poprosić ich o pomoc. Jeśli to nie pomaga, jeśli oni też nie chcą z nimi rozmawiać, no to coś jest naprawdę nie tak. I wtedy trzeba sprawę podjąć w zborze. To jest bolesne, nie chcemy tego, to jest nieprzyjemne, ale konieczne, jeśli nam zależy na braciach, siostrach, jeśli nie jesteśmy tylko ludźmi, którzy się spotykają i udają, że się kochają i udają, że są jedno, no to nie możemy tego zostawić. My chcemy być społecznością i wierzę, że każdy Kościół jest do tego wzywany, by być społecznością, w którym jest prawdziwa miłość, w którym jest dążenie do jedności serca. To czasami jest trudne, to czasami jest długotrwałe, ale to dążenie musi w nas być. I tutaj konieczne jest podjęcie działań. Tak jak Danusia mówi, była młodą osobą w wierze, gdzieś została zaatakowana, nie wiedziała, co z tym robić, zrobiła to, co zrobiła. I widzimy, że Bóg w swej łasce ją przynajmniej zachował i wyratował tego. I chwała Bogu za to. Natomiast myślę, że no, to nie jest droga ogólnie, którą byśmy chcieli iść. Myślę, że raczej ta droga jest tą, którą Pan Jezus nam wyznacza. Droga, w której rozmawiamy, przedstawiamy te rzeczy, staramy się zrozumieć, co kieruje tym drugą osobą. Być może właśnie jest jakieś niezrozumienie, być może jest jakieś ktoś czegoś nie widzi albo widzi to w dziwny sposób i wtedy podejmujemy wysiłki, podejmujemy starania, żeby to wyjaśnić, żeby to zrozumieć, żeby nie było takiego czegoś. I mówię, trzeba zaangażować tyle osób, ile jest konieczne, żeby to rozwiązać, żeby to załatwić, żeby nie pozostawić takiego człowieka, czy brata, czy siostry. A jeśli trwają dalej przy swoim uporze, dalej uważają, że wszystko jest okej z ich strony, a widzimy, że nie jest okej, no to mamy obowiązek taką osobę napomnieć i jeśli się nie chce opamiętać, niestety, podjąć dyscyplinarne kroki wobec tej osoby ku jej zbawieniu, żeby ją ratować. Nie, żeby ją teraz ukarać i mieć poczucie jakiejś ludzkiej sprawiedliwości. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że ta osoba jest na złej drodze i ona sama jest, potrzebuje pomocy, bo jeśli nie, to ona dalej będzie robiła to i wobec innych osób będzie krzywdzić inne osoby i sama nie uzyska pomocy, której potrzebuje. Więc tutaj jesteśmy odpowiedzialni, by pomóc tej osobie i ochronić inne osoby, które mogą być przez nią w podobny sposób potraktowane, zranione, skrzywdzone. I tutaj no, jestem przekonany na podstawie tego, czego Słowo Boże nas uczy, by podejmować jednak kroki, podejmować działania. Czasami wystarczy jedna rozmowa. Ja miałem wiele takich sytuacji, wiecie, że doszło do jakiegoś spięcia z bratem, z siostrą, najczęściej z bratem w moim przypadku, z siostrami raczej dobrze żyję, ale z niektórymi braćmi miałem takie, wiecie, sytuacje, że coś tam się zadziało złego. I najczęściej szczera rozmowa, takie, wiecie, otwarte serce, spotkanie się, słuchaj, musimy się spotkać, musimy porozmawiać, wyjaśnienie sobie, załatwiona sprawa i mogliśmy się uściskać i mogliśmy wiedzieć, że wszystko jest okej. Więc to się zdarza, jakieś zgrzyty się zdarzają, pomyłki się zdarzają i tak jak mówisz, Bóg też tego wykorzystuje, by nas uczyć, by nas czasami upokorzyć, żebyśmy się uniżyli. Coś w nas też zmienia, pokazuje nam, że nie jesteśmy może tacy doskonali, jak nam się wydaje, że jesteśmy. W różny sposób Bóg to wykorzystuje ku dobremu. Ale to nie oznacza, że mamy teraz tylko o tym myśleć, bo czasami problem jest większy, problem jest szerszy. Problem może dotykać społeczności. Jeśli tak jak mówisz tutaj, jest sytuacja w Radzie Zboru, gdzie jest jakiś podział, no kochani bracia, siostry, ja mam nadzieję, że byście tak na to nie patrzyli tutaj, gdybyśmy, ja z Adamem się, wiecie, nie zgadzał i miał inne zdanie i byśmy się na siebie boczyli, a wy byście tu przychodzili i udawali, że wszystko jest okej. Ja myślę, żebyście nas tutaj wyszarpali za koszulę i nam powiedzieli, bracia, musicie się dogadać, musicie się porozumieć, nie możecie tak funkcjonować. No, tutaj no, no, nie pozwólmy sobie na coś takiego, nie możemy zgodzić się z czymś, co jest nienormalne, z czymś, co jest niebiblijne. Nie możemy, naprawdę, i to każdy z nas jest za to odpowiedzialny. Musimy to rozumieć, że to nie jest tylko odpowiedzialność braci starszych, oczywiście przede wszystkim ich. Ale nie tylko. Każdy członek ciała, jeżeli jeden choruje, to wszyscy będą to odczuwać. To wszystkich będzie bolało. I teraz nie można siedzieć i nic z tym nie robić. Trzeba się modlić i mówić, Boże, pokaż, co mamy zrobić. Jakie mamy podjąć działania, jakie podjąć kroki. I najczęściej zaczynamy od konfrontacji. W miłości, w łagodności, ale jednak konfrontacji. Trzeba o tym porozmawiać, trzeba to wyjaśnić. Trzeba szukać tutaj, gdzie leży problem. Pamiętając o tych wszystkich rzeczach, o których mówicie, bardzo cennych, że nie walczymy z człowiekiem. Rozumiemy, że Kościół to jest dzieło Boga i szatan będzie robił wszystko, żeby to dzieło zniszczyć, żeby je uczynić jakimś karłowatym, żeby je uczynić chorym, I my na to nie możemy pozwolić. To jest Boże dzieło, do którego On nas wezwał, byśmy wszyscy nad Nim pracowali. Więc nie możemy się zgodzić na jakiekolwiek odstępstwa od prawdy Bożej, od miłości Bożej, od sprawiedliwości. To jest nasz obowiązek, kochani bracia, siostry, by o to zabiegać, czasami walczyć, podjąć walkę o te rzeczy w właściwym duchu, z właściwym sercem, ale naprawdę nie godzić się na żadne zło. Dlatego też tutaj otwieramy takie spotkania jak to, bo chcemy, że jeżeli cokolwiek widzicie, cokolwiek gdzieś tam was niepokoi, cokolwiek jest takiego, o czym trzeba rozmawiać, chcemy, żeby była taka możliwość. Chcemy, żeby nie było żadnych rzeczy, które gdzieś tam patrzylibyśmy na nie i mieli nadzieję, że jakoś to się rozwiąże, że Duch Święty coś z tym zrobi. Czasami tak jest, że Duch Święty sobie poradzi bez nas i zrobi to, co trzeba, ale z drugiej strony wzywa nas wyraźnie, byśmy też my współuczestniczyli w tym Jego dziele. Sławek. Podacie mikrofon Sławkowi? No, słuchajcie, bardzo dobrze znamy Słowo Boże. I trzeba wszystko robić, co w naszej mocy, żeby to Słowo Boże dopasowywać do różnego rodzaju sytuacji, z jakimi się spotykamy, a będziemy się na pewno spotykać jeszcze z wieloma sytuacjami, które staną na drodze naszego życia. Jeszcze nieraz życie pewnie sypnie nam piachem w oczy i musimy być po prostu na to przygotowani. Jezus powiedział, że to przyjdzie, że zgorszenia muszą przyjść i po prostu nie ma takiej opcji, żeby nie. Musimy być na to przygotowani. Co do tego konkretnego już przypadku, na tyle co ja odebrałem swoimi zmysłami, bo ja nie znam dokładnie sytuacji, ale tak staram się wczuć w osobę Zbyszka i stwierdziłbym, że na ten czas, w którym on był, to on od siebie zrobił wszystko, co mógł zrobić. My wiemy doskonale, że w Ewangelii Mateusza jest napisane, że jest tak, potem tak, potem tak i jest wynik po tym, prawda? Ale wiecie, w życiu bywa różnie. Ja też wiem po sobie, że czasami muszę swoje życie niejako korygować pod kątem Słowa Bożego. Tak czy owak, o tej konkretnej sytuacji powiem w ten sposób. Zbyszek, według mnie oczywiście, zrobił wszystko, co mógł zrobić na ten moment. I uważam, że zrobił bardzo dużo, że nie zostawił tego całkowicie, jak to się mówi, a niech tam jakoś będzie, powinno być dobrze, Duch Święty to zrobi. Nie. On poszedł do starszych, czy tam do starszego jednego zboru, czyli wyszedł z inicjatywą, a jak oni tam, czy tam on zareagował, no to już jest, że tak powiem, odpowiedzialność starszych czy też starszego zboru. Powiedzmy sobie szczerze, od starszych zboru jednak wymaga się więcej niż od członków zboru, bo to oni są ustanowieni, że w takich sytuacjach oni właśnie powinni zaingerować. A jeśli tam nie było jakiejś, tak jak rozumiem, jakiejś takiej ingerencji bardziej zdecydowanej, no to cóż owca może zrobić? Jeśli pasterz, jak to się mówi, chowa jak struś głowę w piasek. Czyli ja bym to w ten sposób powiedział, że na ten moment Zbyszek w tym momencie miał takie przekonanie, na tyle było go stać, to co miał, dał, no a wyszło jak wyszło, nie wszystko jest od niego zależne. Dlatego chciałbym też, żebyśmy to słowo, interpretując je, które doskonale znamy już, też brali pod uwagę takie, jak dana osoba w danym momencie się czuje, bo ja takich sytuacji, co tutaj było poruszane, to ja znam parę, naprawdę. Że były jakieś tam spinki, że tak powiem, między członkami zborów i to powinno, teoretycznie rzecz biorąc, być tak, że rzeczywiście powinni między sobą najpierw uzgodnić i tak dalej. Ale te sprawy z czasem rzeczywiście się zabliźniły, chociaż no jest tu troszeczkę niebezpieczne, że rzeczywiście nie można tego tak zostawić, Ale dużo też zależy, że jak oni potem poszli do wyższej instancji, bo na ten moment na przykład dane osoby nie potrafią się dogadać i ja na przykład mogę wiedzieć, że konkretna osoba ze mną się w tej sprawie nie dogada. Po prostu wiem. Doświadczyłem tego już chyba z dwa razy w życiu, że wiem, że ona się nie dogada ze mną, jednak próbuję się dogadać, ale finał jest taki, że jednak faktycznie miałem rację, że się nie dogadaliśmy. O, tak powiem. I wtedy rzeczywiście można takie, nie lubię tego słowa, określenia używać, ale tak na skróty trochę pójść i pójść od razu do starszych zborów, którzy też mają takie same możliwości rozwiązania tego problemu. Po prostu pewne osoby mogą się w danym momencie nie dogadywać i jedna osoba wie, osoba A, i druga osoba, osoba B, też o tym wie, że się nie dogadają. Wtedy co robią? Idą do wyższej instancji. A tak jak powiedziałem, osoby, które są odpowiedzialne za to, no od nich się więcej wymaga. Dlatego potwierdzam to, co przedtem powiedziałem, że według mnie, z tego, co ja tak zrozumiałem, to Zbyszek zrobił w tamtym momencie wszystko, co potrafił zrobić. No a może ci starsi zboru dzisiaj by inaczej zareagowali, może by bardziej profesjonalnie do tego podeszli. Trudno mi powiedzieć, nie znam osób i to tyle. No. Myślę, że tutaj też nie chodzi o to, żeby teraz stwierdzić, czy Danusia, czy Zbyszek, czy ktokolwiek, kto dzieli się tutaj, żeby teraz ocenić, czy oni dobrze, czy źle zrobili. To oczywiście, ja też się zgadzam, że tutaj to, co Zbyszek zrobił, no jest dla mnie jakimś tam dobrym przykładem, tak? Że właśnie próbował podjąć działania, rozwiązać, więc tutaj nie o to mi chodzi. To, co próbuję powiedzieć, to, co chcemy jakby wziąć z tych świadectw i teraz jak my chcemy, jeśli nam się przydarzy, jeśli by między nami doszło do tego, w jakim my chcemy iść kierunku. Jakby ja bardziej o tym myślę, że teraz, czy chcemy iść właśnie w takim kierunku, czy chcemy iść w takim kierunku, czy jakby widzimy tutaj dramat brata, widzimy dramat siostry, jakąś niesprawiedliwość, jednak jakieś niewłaściwe działania i zastanówmy się, szukajmy biblijnego wzorca, szukajmy biblijnych rad, szukajmy biblijnego kierunku. Tak jak mówisz, to też jest bardzo ważne, też o tym nie pomyślałem, że czasami rzeczywiście są sytuacje, kiedy wiemy, że z tą osobą nie jesteśmy w stanie pogadać, że jakby pójdziemy do niej, to tylko jeszcze zaognimy sytuację, to jeszcze tylko spotkamy się, no, pogorszymy sprawę, więc faktycznie są takie sytuacje, że no nie dajemy rady, z pewną osobą nie dajemy rady i wtedy chyba nie ma co w ogóle próbować, no bo jakby już gdzieś tam w mniejszych sytuacjach się przekonaliśmy, jak ta osoba reaguje, jak ona się zachowuje i wtedy rzeczywiście trzeba szukać innych sposobów, ale jednak nie zostawić sprawy, tylko szukać innych sposobów. Więc jakby... O tym właśnie mówię. Tak, tak. Do tego chcemy dążyć, tak, żeby nie było sytuacji, w której coś się pogarsza, albo brat czy siostra, szczególnie młode osoby, tak jak sobie myślę, najbardziej mi szkoda tych wiecie, niedojrzałych, młodych braci, sióstr w wierze, którzy na początku swojej drogi stykają się, wiecie, z jakimś dramatem w zborze. Tak jak mówisz, Zbyszek, jest pewnie jakiś taki czas takiej euforii, takiego zachwytu, takiego myślenia, że wszyscy bracia i siostry to aniołowie, tylko ja jeszcze taki niedoskonały i tak wszystkich podziwiamy i tak wszystkich usprawiedliwiamy i po prostu mamy różowe okulary, ale no, nie może tak być, żeby teraz taka świeża osoba, a też tam taką historię z jednego zboru, brata, którego wiecie, ochrzcili i za chwilę go wyrzucili ze zboru, bo śmiał zakwestionować jakieś rzeczy, które działy się w tym zborze. Był młody w wierze i zobaczył pewne rzeczy, które w jego zrozumieniu Słowa Bożego były niewłaściwe i poszedł do starszych, poszedł do, wiecie, przełożonych i pytał ich, co się tutaj dzieje, co wy robicie, wytłumaczcie mi to, bo tu jest takie napisane. A oni, a co ty tutaj, co dopiero tu przyszedłeś, dopiero co się nawróciłeś i ty nam będziesz tu nas pouczał. Rozumiecie, taka postawa tych starszych i go po prostu wywalili ze zboru. No to dla mnie jest jakiś dramat. To jest jakaś, no, Ja nie mogę po prostu uwierzyć, że ludzie są zdolni do czegoś takiego, żeby młodego w wierze człowieka w taki sposób potraktować, żeby siebie samego, swoją jakąś, nie wiem, ideę, swoje wyobrażenie. Akurat nie w tym przypadku uważam, że miał rację. Oni faktycznie dopuszczali jakiś grzech w tym zborze i on śmiał im, wiecie, zwrócić na to uwagę i oni się poczuli, nie wiem, czy zagrożeni, czy co, że teraz właśnie taki młody, bo już reszta mieli w zborze, może resztę już tak, wiecie, urobioną po swojemu, że już wszyscy to beczeli tak, jak oni chcieli. A tutaj przychodzi młody, przychodzi, wiecie, ktoś z zewnątrz i w prosty sposób po prostu patrzy, co jest napisane i mówi, słuchajcie, tutaj coś nie gra, tutaj coś się nie zgadza, tak? I to mogło być zbawcze dla tego zboru. To mógł być Boży głos przez tego młodego człowieka, który mógł ich uratować od tej drogi złej, na którą weszli. Ale niestety, zamiast usłuchać tego, zamiast się pochylić, zamiast rozważyć to, to po prostu uciszyli ten głos. I to jest dla mnie dramat. To jest naprawdę coś, co boli mnie, jak słyszę o takich sytuacjach, wiecie, o takich przypadkach. I dlatego rozmawiamy o tym, chociaż jest to przykre, jest to bolesne, nie jest to wielce budujące, ale jest to pouczające dla nas. I chciałbym, bracia, siostry, żebyście wiedzieli, że w tej społeczności nie chcemy takich rzeczy. Naprawdę nie pozwólcie, żeby cokolwiek takiego się działo tutaj. Jeżeli dostrzegacie coś, jesteście zaniepokojeni czymś, mówcie o tym. Nie bójcie się o tym mówić. Przyjdźcie do starszych, rozmawiajcie między sobą. Jeżeli to jest sytuacja jakiegoś brata, siostry i możecie to załatwić na jakimś tam poziomie z nimi, zróbcie to. Ale jeżeli to jest sytuacja w zborze, jeżeli to jest coś, naprawdę nie mamy tutaj postawy takiej, żeby teraz, wiecie, bronić czegokolwiek. Jeżeli gdziekolwiek się mylimy, jeżeli gdziekolwiek coś jest nie tak, to my chcemy to zmienić. Chcemy, żeby Bóg nas napomniał. Chcemy, żeby to poszło w innym kierunku. Naprawdę. I mam nadzieję, że to słyszycie, że to wielokrotnie tutaj powtarzamy i zachęcamy was wszystkich, żebyście się czuli, bracia, siostry, częścią tego w takim aktywnym sensie. Żebyście nie myśleli, że to w końcu nas ktoś to zrozumie i ktoś sobie z tym poradzi, tylko jeżeli wy to widzicie, to może przez was właśnie Bóg chce uzdrowić coś, zmienić coś, a może coś źle widzicie i porozmawiamy i się uspokoicie i wiecie, że to nie jest ten i problem znika, tak? Ale nie trzymajmy tego w sobie, naprawdę. To mówię teraz o kierunku naszej społeczności, gdzie my chcemy iść, jak my to chcemy, wierzymy, że jest to biblijne, żeby iść w takim kierunku. I dlatego też o tym rozmawiamy, żebyście powiedzieli, jak wy to widzicie, czy to myślicie, jest dobry kierunek, czy inaczej. Nie? No to mówmy, jak jest słabe. Tak, to jest dobry kierunek, bo ja byłem w społeczności, gdzie były takie właśnie podziały różne i były sytuacje, że brat z bratem po prostu nie pogada i koniec, i kropka. I to jest tragedia po prostu. No tragedia. I robi się z takich małych, naprawdę małych głupot efekt kuli śnieżnej, gdzie to po prostu przed lata tak narasta, że po prostu bracia się nienawidzą po prostu. I dlatego też właśnie zapytałem cię, jak masz na imię, przepraszam? Zbyszek. Zbyszek, bo nie pamiętam jeszcze wszystkich imion. Zapytałem cię właśnie, czy masz jakiś uraz do tej osoby, bo jest właśnie duże prawdopodobieństwo takiej sytuacji. I przepraszam, jeśli cię coś tu nie tak powiedziałem. Jeżeli masz taką walkę, to przechodzisz, wszystkie rzeczy cielesne mogą być. Uraz, walka, nienawiść, nawet i sąd może być spuścił, nie? To wszystko może się wydarzyć. Nie? Mhm. Ale chodzi mi o takie niewybaczenie. A jeżeli chodziło o pytanie, zadałeś, czy rozmawiałem z tą osobą. No jak to już było tutaj właśnie poruszane, że są z takim, że się nie da. Jeżeli przełożony brat, pastor jest po jej stronie i oni oskarżają mnie, że ja to się źle zachowałem, a czy ja byłem w złym miejscu? Nie wolno mi było na zgromadzeniu być ludzi świętych, które rozważają Słowo Boże i uczyć się też tam osoby prezbitera, czy które większe doświadczenie, więcej słowa zna jako młody wierzący. To jest coś dobrego. No to jakie podstawy oskarżenia były? Mhm. No, to właśnie... jest same to, przełożony już sam źle się zachował, że sprawy, jak chciałem, przedstawiłem tę sprawę, że Paweł mówi, że trzeba do końca tę sprawę. Są w zborach sytuacje, że prawdziwo wam przekazuję, że są sprawy do końca niezostawione, nierozpatrzone. Także są sytuacje, które, no nie wiem z jakiego powodu, Po prostu ja już sam nie drążyłem, zostawiłem i Bóg musiał mnie z tych cielesnych dolegliwości leczyć. Rozumiesz, czy nienawiść, czy gorzkość, ten korzeń gorzkości, żeby nie było. To nie jest tak, że zostawisz sobie sprawę i pozwolisz korzeń gorzkości i możesz utracić zbawienie. To trzeba walczyć z tym, nie? No. To jest normalne. Jak to, czy trzeba być nierozsądnym, nienormalnym, umysłowo nieprzemienionym, żeby taką sprawę zostawić, zamknąć sobie drzwi do nieba. No. Trzeba walczyć z tym. Ja myślę, że to jest droga wynika, patrząc na tak. Ja myślę, że to jest droga donikąd, patrząc na inne osoby. Patrząc i czekając, patrząc i potem zgłaszać do przełożonych. To nie tak, raczej. Ja tak uważam. Patrząc w swoje serce, na swoje zachowanie, na swoje kroki, na swoje życie. I wtedy, jak coś się nam nie zgadza u nas, to można to przedyskutować ze starszymi. Ale nie patrząc na kogoś. Bo on może mieć różne czynniki, różne sytuacje w życiu. My nie znamy jego na przykład życia, tak? Całego. No skąd mam wiedzieć, co u was się wydarzyło dzisiaj o 7 rano? Że ja teraz na przykład zobaczę ten moment, 15 minut, że ktoś jest taki czy taki. Patrzmy na swoje serce. Przede wszystkim. Nie na czyjeś. Na swoje. Bo w przyszłości przyjdzie sędzia i nie będzie się pytał o brata Andrzeja, Darka, tylko o nasze wnętrze, nasze. Naszą duszą będzie zainteresowane, nie czyjąś. Ja uważam, że właśnie widzisz, jak ktoś widzi drzazgę u swojego brata, a nie dostrzega belki w swoim oku. I tu jest napisane wyraźnie, że patrzcie na siebie i dążcie do doskonałości, a nie na kogoś. No tyle. Tak. Jak to było w moim życiu. Tylko powiem może krótko, że przede wszystkim tak, my jesteśmy zaskakiwani. Zaskakiwani tymi różnymi takimi sytuacjami, które takimi słowami drastycznymi, które trafiają czasami, tak właściwie to ze strony innych osób, które nie znają naszego serca, nie? I nie wiedzą, co jest praktycznie i właściwie w naszym sercu, czym jesteśmy szczerzy, czym jesteśmy obłudni, czym jesteśmy tacy czy inni. Nikt nie wie, co jest w naszym sercu i ja, patrząc na swoje serce, osądzam sama siebie, tak? Czy rzeczywiście to moje serce było w tym czasie, czy na taki czas byłam obłudna, czy byłam taka? I ja patrzę zawsze przede wszystkim w swoje serce. Czy rzeczywiście ta osoba, która mnie tak osądziła i skrytykowała, czy rzeczywiście ja taka jestem? I w końcu człowiek mówi, ja Boże, nie wiem, jaka ja jestem. Ty najlepiej wiesz. Może i było tak, że ja jestem taka, bo ja sama nie wiem, Boże, Ty mnie najlepiej znasz. Bo tak, była taka sytuacja, że wszystko było dobrze. Byłyśmy pojednane, no a potem wyszła pewna taka sytuacja, nie wiadomo z jakiego powodu, dlaczego, po co, na co. I to też było takie zaskoczenie. I później wyszło coś innego, że tam właśnie jakby wyszli bracia tutaj, chcieli, znaczy nie wiem, czy wyszli, nie, znaczy ja ze swojej strony, w moim kierunku nie było żadnego takiego ani rozmowy, ani nic. Ja wiedziałam, że ja po prostu coś jest, ale mówię, no nie, to nie jest jakieś takie, jesteśmy pojednani. Ja przystępowałam do wieczerzy, ale później po kazaniu, które po prostu usłyszałam, ja mówię, bo brat Paweł kiedyś inaczej mówił, a teraz jakoś zmienił poglądy, ja mówię, muszę. I potem jeszcze, jak mówię, zaczęłam czytać tą książkę, Przebudzenie zaczyna się ode mnie, to po prostu zobaczyłam właśnie, że brat starszy, który też bardzo pokutował ze swojego życia, bo Bóg go tak oczyszczał, bo oni się modlili 12 lat chyba o to przebudzenie i to przebudzenie nie nadchodziło. I on, Bóg najpierw zaczął od tego Erlostegena. No i on się tak po prostu już mówi, Boże, ja już nie chcę, bo już tyle tego w moim życiu jest, tyle tego w moim sercu, że to jest niemożliwe, ja już tego nie zniosę. A Bóg go cały czas oczyszczał i pokazywał mu co już tam jakieś nowe rzeczy. No ale potem już on się poddał i mówi, Boże, Ty najlepiej wiesz, co jest w moim sercu. I tak po prostu człowiek czasami nie wie może, co jest w sercu, ale Bóg najlepiej wie. I wtedy mówię, Boże, jeśli tak jest i tak było, to mi wybacz. I w pewnym momencie, i oczywiście ty się modlisz, bo na przykład w moim życiu tak było, ja się modliłam, ja mówię, inne osoby nie wiedzą, jaka była sytuacja, ale ty, Panie, najlepiej wiesz. I ja mówię, jeśli po prostu rzeczywiście coś w moim sercu jest nie tak, jeśli jest jakiś uraz do tej osoby z powodu tych słów, które wypowiedziała, a było pojednanie, tak? Było pojednanie, ja sobie tu przychodziłam do wieczerzy i jeśli rzeczywiście jest jakiś uraz, to Panie Jezu, Ty mi to pokaż. I rzeczywiście stwierdziłam, że to było coś takiego, jakby taki był uraz w moim sercu. Chociaż w moim mniemaniu ja pragnęłam i prosiłam Boga, żeby mi wszystko zabrał z mojego serca i mi się wydawało, że ja jestem czysta, bo ja nie zawiniłam, tak? Ale z drugiej strony, nie wiem, coś nie dawało mi spokoju, mówię, Boże, jeśli rzeczywiście coś jest, to mi pokaż. I powiem szczerze, że się modliłam dosyć długo o to. Długo się modliłam. I wierzę, że to kazanie, które usłyszałam, później tę książkę, którą zaczęłam czytać, ona mi dała do myślenia i to jeszcze bardziej mnie pobudziło. I po prostu potem naprawdę przyszłam w takiej szczerej modlitwie do Boga i mówię, Boże. Ja mówię, Boże, ja już nic nie wiem. Ja mówię, Ty to wszystko zabierz, jeśli coś jest w moim sercu, sam rozwiąż ten problem, bo ja nie jestem w stanie, nie daję rady, po prostu jestem bezsilna, nie wiem sama, co jest w moim sercu, Ty sam to wszystko rozwiąż tak, jak Ty to chcesz. I wiecie, jakiś taki, mówię, miałam dzień też takiego, żeby pościć i tak jakoś mi przyszły takie słowa w tym poście, no ale jeśli jest post, modlitwa, to powinniśmy też te bezprawne, i nie wiem dlaczego takie słowa, te bezprawne więzy rozwiązać, ale ja mówię, Boże, ja tak właściwie to nic nie wiem, czy ja mam coś, tak właściwie się nie chcę się na nikogo gniewać i tak wydaje mi się, że jest wszystko dobrze, a jednak nie było dobrze, bo mówię, najlepiej moje serce zna Bóg. I wtedy pamiętam, właśnie w tym dniu, kiedy pościłam, zadzwoniła do mnie osoba i ja tak z taką radością, ja mówię, Boże, to tylko Ty mogłeś uczynić, tylko Ty. I ja z taką radością przyjąłam ten telefon i taka byłam Bogu wdzięczna, bo najlepiej tą sprawę mógł rozwiązać Bóg. Bo to był taki dziwna taka sytuacja, że no i powiem też, rozeszło się to później na kazaniach i potem mi było bardzo przykro z tego tytułu, no bo ja sama nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić, nie? No i też takie myśli przychodzą do człowieka. Wiadomo, diabeł przychodzi, oskarża. Ty się czujesz bardzo źle. No nie jest to łatwa sprawa, tak? I przed Bogiem, chcesz być przede wszystkim przed Bogiem czysta, ale też w świetle braci, siostrzyk się też czuje taki, no, bardzo, no nie wiadomo, jak się zachować w tej sytuacji, nie? Także no każdy z nas przechodzi różne sytuacje. W każdym bądź razie ja nie mam takiego nastawienia, żeby przyjść do kogoś i powiedzieć mu coś z mety, z góry. Nie mam takiego nastawienia, a z reguły jestem tym zaskakiwana, bo wiem, że ktoś kiedyś coś takiego powiedział, że osoba, która jest zraniona, rani. Najczęściej tak jest, nie? Ta, która jest zraniona, rani. No, ja też jestem emocjonalną osobą, czasami wiele rzeczy przeżywam bardzo, emocjonuję się i walczę z tym. Proszę Boga, żeby te emocje jednak zabrał Bóg z mojego serca. No jestem po prostu taka, jaka jestem, no ale po prostu proszę Boga. I wierzę, że też przez te sytuacje Bóg nas uczy właśnie wiary takiej, żeby ufać Bogu, bo diabeł chodzi jak ten lew ryczący i chce, żeby nas pogrążyć, chce nas zdołować, chce nas zniszczyć, chce nas zamordować. I te słowa potrafią czasami bardziej zranić czy zamordować niż właśnie jakby człowiek dostał w policzek, tak? Są takie słowa, dlatego chciałabym powiedzieć właśnie, żebyśmy się naprawdę zastanawiali nad tym, co my wypowiadamy, bo i niech, jeżeli już rzeczywiście nas już tak bardzo Bóg przypiera do muru, żeby trzeba coś było powiedzieć, to starajmy się to po prostu w miłości powiedzieć, a nie z takim uderzeniem, bo jest to bardzo później takie raniące, przykre, tak jak tu właśnie ja uważam, że został brat niesłusznie osądzony, bo jego serce wcale nie miało takiego nastawienia. i został zaatakowany bardzo, moim zdaniem. No i też uważam, że tu bracia też no, się trochę niesłusznie no, jakby wypowiedzieli w tej kwestii, bo jednak tą siostrę i brata powinni zawołać gdzieś tam na bok i jakoś sprawę tutaj, żeby doszło do tego pojednania, tak, żeby podać sobie tą rękę i wybaczyć sobie, ja ci wybaczam, ty mi wybacz, bo czasami my się tak zacietrzewimy w sobie i to też nie jest dobre. Dobrze, nawet jeśli nawet ktoś przeciwko mnie coś zrobi, to lepiej wyjść do niego i powiedzieć, słuchaj, powiedziałaś jak powiedziałaś, niech ci Bóg wybaczy, ja ci wybaczam i po prostu czasami my musimy tak się zachować. Bo jest trudno wybaczyć osobie, która dosyć często na przykład nas rani, a są przypadki takie sporadyczne, tak? No powiedział, no miał taki zły dzień i tak dalej, nie? No to powiedział, czy to powiedziała, tak? Ale jak często się zdarzają, to człowiek później raz nie powie nic, drugi raz nie powie nic, trzeci raz nie powie nic i to gdzieś tam faktycznie zaczyna narastać, bo to, no ja jestem taka, że ja właśnie milknę, nie? Jest mi przykro. Przykro mi i nie powiem, ale później właśnie w czwarty, piąty raz już człowiek stara się emocjonalnie reagować, tak, i się bronić. I taką mam niestety naturę i nie chcę tego i nie dążę nigdy do jakichś sporów i kłótni, ale czasami no, walczę po prostu o to dobro, tak? Walczę tak samo, czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy no, żeby jakoś, czy w relacjach naszych braterskich. No, przeważnie wiadomo, że Bóg nam może tylko te problemy rozwiązać, bo sami to my robimy tylko bałaganu, ale Bóg jest naprawdę, tak jak tu Danusia powiedziała, niesamowitym Bogiem i On zna nasze serca i On wie, że my chcemy, bo na przykład jak ja czuję, że coś jest nie tak, jakaś jest bariera i przeszkoda, ja nie mogę czytać Słowa Bożego, ja nie mogę się modlić i wiem, że coś stoi na przeszkodzie i dlatego dobrze jest wyjść właśnie. Dobrze jest wyjść czasami do przodu. Ja nie wiem, tak ja mam w swoim sercu. I pojednać się, nie? Ale czasami jest coś, że jeszcze w naszym sercu może nie do końca. Tak jak w moim było przypadku, nie? Że jest coś jeszcze nie do końca z naszym nastawieniem, z naszym sercem. I to też trzeba o to Boga prosić, nie? Żeby to wszystko pozabierał i usunął. I wtedy jest właśnie ta wolna droga, taka ta wolna przestrzeń, człowiek jest wolny. No, to tylko to, co chciałam powiedzieć z mojej strony. Będziemy kończyć zaraz, kochani, więc jeśli ktoś jeszcze chciałby coś dodać, to ostatni moment. Znaczy, ja chciałam takie mini świadectwo powiedzieć. Mówię głośno, także nie. Mogłoby mnie tutaj nie być. W zeszłą niedzielę właśnie sobotę na niedzielę. Robiłam porządki świąteczne. Jestem niska i chciałam wyczyścić kafelki za kuchenką gazową. Już krótkie ręce, nie miałam stołeczka, więc tak się oparłam i czyszczę. I wiecie, zapomniałam sprawdzić, czy tutaj nic się nie stało, a całym brzuchem tutaj przy tych kurkach do gazu. I słuchajcie, położyłam się spać. Na szczęście mam taki zwyczaj na bardzo krótko, ale otwieram okno przed samym położeniem się spać. No ale 5 godzin spałam przy odkręconym gazie. Obudziłam się tak gdzieś w okolicach 5 godziny, bo tak się budzę. I ze strasznym bólem głowy. I taka, co jest? Bo raczej nie mam takich problemów. Idę, patrzę do kuchni i tak dosłownie tak na, jak gdyby zegarek wziąć, to tak na 10. Był odkręcony gaz. Ja 5 godzin spałam przy odkręconym gazie. No na szczęście od razu jak zobaczyłam, no to wietrzyłam mieszkanie i tak dalej. Zadzwoniłam, bo tutaj Adam robi mi taką grzeczność, że mnie tutaj dowożył na nabożeństwo. Nie przyszłam, ale nie musiałam korzystać, słuchajcie, ani z pomocy lekarskiej i tak dalej. Wiem, komu to zawdzięczam. Jeszcze nie przyszedł mój czas widocznie. Módlmy się o nas nawzajem, bo to tak ze zwykłej głupoty, bo zawsze no, mam taki zwyczaj kontrolowania gazu, jeżeli ja ten gaz używałam. A ja wiem, no, że już ileś tam godzin nieużywany gaz, wszystko zakręcone i nie spojrzałam, że po prostu tak skupiona na czyszczeniu, że gaz odkręciłam. To tyle. Dziękuję Bogu. Ja tylko taka jedna jakby myśl, taka jeszcze cały czas mi się pojawiała w trakcie rozmów, też twojej takiej wcześniejszej jeszcze wypowiedzi, że to, na czym się bardzo często łapię i słuchając, i jakby obserwując swoje życie, siebie, to, że my bardzo często działamy jednak tak według różnych naszych przyzwyczajeń, zrozumienia, takiego ludzkiego zrozumienia, naszych ludzkich takich zachowań, a to, co czego uczy nas i Słowo Boże, uczy nas Pan Bóg, to jest to, żebyśmy jednak budowali na skalę. I to jest takie coś, jakby te różne takie wypowiedzi, jakie były, to miałam wrażenie, że one, to jest wszystko jakby na ciebie, to, co się odnosi jakby do tego, jaka jest wola Boża, to, co mówiłeś na przykład tutaj o tym porządku, o tej kolejności, że najpierw idź do siostry czy brata, potem jak nie działa, to dalej, dalej. Na przykład, że Pan Bóg nam daje swoje wskazówki, a my bardzo często mówimy, no ale ja czuję, a ja nie czuję, a ja to tak rozumiem, a ja tak to widzę, a ja to, a ja tamto, a ja mam takie jeszcze doświadczenia, a ja mam takie, no takie jakby, no ja to słyszę cały czas i słyszę siebie i słyszę jakby wokół, że my ciągle funkcjonujemy tak bardzo na ziemi, że tak powiem, a Pan Bóg już tu na ziemi chce, żebyśmy byli na tej skale, która jest jakby, no powiedziałabym, trochę ponad ziemią, tak? I nie wiem, jak to określić. I te Boże wskazówki, no tego nie rozumiem. One są najprostsze i najlepsze, ale czasami są najtrudniejsze. I to też widzę właśnie w tych naszych różnych świadectwach, że zamiast iść tą najkrótszą drogą, że masz już od Boga drogowskaz, iść, pojednaj się. Po prostu, na przykład, tak? No to nie, no bo to, no bo tamto, bo ja do tego tak nie widzę, to na pewno tak nie będzie. Po prostu mamy tyle założeń przeróżnych, że tych prostych rzeczy po prostu nie robimy. Jakbyśmy nie, ja to tak sobie tłumaczę, że tak jakbyśmy nie zaufali Bogu tak naprawdę, że tak jak Bóg nie wiedział, tak jakby nie wiedział, co mówi. A On na pewno wie, co mówi. Takim pragnieniem jest moim, jak Bóg nas tak razem tutaj zgromadził, jako swoje owce na swoim pastwisku, takim pragnieniem jest moim, abyśmy sobie nawzajem usługiwali z miłością, usuwali te kamienie, aby brat, siostra mogli w tym biegu biec, aby się nie potykali, ale żeby mogli biec, żebyśmy dla siebie byli nawzajem tak, jak chce Jezus, żeby On mógł się objawiać, mógł się uwielbić, bo On kocha, jak Jego owce przychodzą, jak Jego owce się miłują Jego miłością. I On chce nas bardzo mocno zespoić swoją miłością, aby diabeł nie mógł to rozerwać, aby nie mógł uderzyć tą miłość. Jedno jest naprawdę tak dla mnie bardzo ważne, że jeżeli cokolwiek nas będzie spotykać, to nie w nas to uderza, ale uderza to w pasterza, naszego Pana. Nie? I bardzo takie cenne jest dla mnie, że bracia, którzy mocno stoją w Słowie Bożym, że mają troskę, staranie o owieczki, aby ich tym Słowo dać, ten pokarm zdrowy. Jak przyjdzie czas, to opowiem świadectwo, jak Bóg mnie pokazał bardzo wyraźnie, to tak jeszcze przed oczyma tu mam dwa korzenie. Dwa korzenie, nie takie korzenie, co w ziemi są, nie? Tylko w duchowy sposób. bardzo przepiękne, są bardzo podobne do siebie, ale jest zupełnie różnica. Także jeśli Bóg da, to przyjdzie czas, to powiem o tych korzeniach. I teraz bardzo pragnę, abyśmy naprawdę się taką miłością miłowały, żebyśmy jako siostry mogły podejść do siebie i powiedzieć, słuchaj, przeżywam to, ale podejść do tych, którzy już przeszły to doświadczenie. A ja wierzę w to, że Duch Święty będzie działał, że będzie piękno emanowało, tak jak to pieśń, niech piękno Jezusa się we mnie tchnie. To jest pięknie. No i chwała Bogu, kocham was. Amen. Kochani, pomódlmy się, podziękujmy Bogu za te nasze tutaj rozważania, rozmyślania, świadectwa. Poświęćmy chwilę na modlitwę, kochani. Ojcze, ja chcę Ci dziękować za każdego brata, każdą siostrę i za Twoje dzieło, które oglądamy w pośród nas, w naszym życiu. Za to, że prawdziwie jesteś dobrym pasterzem, jesteś ojcem, który wychowuje nas jako swoje dzieci. Przeprowadzasz nas przez różne doświadczenia, również te bolesne, te trudne. I nie zostawiasz nas w nich, nie zostawiasz nas samych, ale w różnoraki sposób pomagasz nam, przeprowadzasz nas, uzdalniasz nas, czasami przez brata, przez siostrę, jakieś pocieszenie, jakąś zachętę. Czasami przez ten Twój cichy głos, który dociera do naszych serc. I wiemy, że jesteśmy w Twoich rękach. Wiemy, że we wszystkim współdziałasz ku dobremu. I też my możemy coś zobaczyć w naszym życiu, coś w nas się może zmieniać. Z czymś potrzebujemy przyjść do Ciebie, abyś to oczyścił, abyś nas z tego uwolnił, abyś rozwiązał jakieś więzy w naszym życiu. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twe przeróżnorodne działania. Naprawdę widzimy w tych świadectwach, w tych naszych doświadczeniach różnorodność Twojego działania w naszych sercach. I w pośród tego wszystkiego chcemy właśnie uczyć się tej Twojej prostej drogi. Chcemy z tym wszystkim przychodzić do Ciebie i szukać w Twym Słowie odpowiedzi, szukać w Twym Słowie wskazówek, szukać, Panie, Ciebie, Twojej woli, którą nam objawiłeś w swoim Słowie, abyśmy wiedzieli, jaka jest droga, jaką mamy iść, abyśmy mieli to światło Twoje na naszych drogach, aby nie błądzić, aby nie kierować się właśnie naszym ludzkim rozumem, nie pozwolić, by nasze emocje nam kierowały, jakieś impulsy, jakieś wzburzenie. Zachowaj nas od tego. Wiesz, Panie, że to czasami nam się przydarza, że czasami dajemy się ponieść tym rzeczom. Wybacz nam i ucz nas Twojej drogi. Ucz nas poddawać się Twemu Duchowi Świętemu, aby nas prowadził. Wlewaj w nasze serca Twoją miłość, abyśmy też w miłości mogli przykrywać te rzeczy, które nie są potrzebne, by się nimi zajmować. Rzeczywiście sytuacje, w których mamy kochać, mamy modlić się, mamy znosić, mamy czekać cierpliwie na Twoje dzieło w życiu brata, siostry. A tam, gdzie powinniśmy coś zrobić, daj nam mądrość, Panie, daj nam odwagę, daj nam łaskę, żebyśmy to zrobili we właściwy sposób, żeby Ciebie uczcić, nie żeby cieleśnie się zachować, ale właśnie prowadzeni Twym Duchem, byśmy mogli być tymi budowniczymi Twojego domu. Wzajemnie się posilać, wzajemnie się budować. Dopomóż nam w tym, jakże potrzebujemy Ciebie, kochany Panie. Tak modlimy się szczególnie o tych młodych wierzących, braci, siostry, abyś ich chronił, abyś ich strzegł, Boże, abyś ich też pomógł nam otaczać szczerą miłością, serdecznością, zachętą, wsparciem. Ucz nas tego, Panie. Ucz nas, żebyśmy byli Kościołem, z którego się radujesz. Panie, byli społecznością, w której Twoje imię jest uwielbione. Prawdziwie, kiedy gromadzimy się, żeby nie było żadnej obłudy, żeby nie było żadnych podziałów, żeby nie było niczego, co by Ciebie zasmucało, co by Ciebie obrażało, ale byśmy mogli doświadczać tej jedności ducha, jedności serc. Panie, w której jakże Tobie jest miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Obyśmy doświadczali tego błogosławieństwa, które spływa jak rosa Hermonu, jak olejek na brodę Aarona. Daj nam, Panie, doświadczać tego błogosławieństwa, Twojej obecności, Twojej chwały, Twojej mocy działającej w nas i pośród nas. ku błogosławieństwu każdego, kto się tutaj zgromadza i słucha nas. Prosimy, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, w tym cudownym imieniu, w którym jest nasze życie i zbawienie i nadzieja. Amen. W końcu ostatnia. Troszkę przesuniesz ten. Okej, super. tak jakim jest, nic nie ma mnie, prócz tego, że mnie głos Twój zwie, że krew Twa lała się za mnie, Baranku Boży, idę już. Tak jaki jestem, pełen wad, obdarty z niewinności szat, by w serce promyk łaski wpadł, tak idę już, Baranku mój. Tak jaki jestem, pełen skruch, odwaga ma rozwiana w puch, w Twej łasce tylko ufa duch, więc idę już, Baranku mój. Tak jakim jest, Tyś łaskaw mi, przebaczasz i obmywasz z win. Dla Twych obietnic wierzę Ci, Baranku Boży, i idę już. Tak jaki jestem, Panie mój, miłością swoją serce zguj, bym wiecznie już pozostał Twój, Baranku Boży, idę już. Kochany nasz Panie, jakże Ci wdzięczni jesteśmy, że przyszedłeś na tą ziemię, stałeś się jednym z nas i Twoje czyste, święte, nieskalane grzechem życie złożyłeś za nas w ofierze, w tej jedynej, doskonałej ofierze, która zmazuje ludzki grzech, która oczyszcza nas od wszelkich nieprawości. Twoja krew, która została przelana tam, na tym ołtarzu Golgoty, na tym szorstkim krzyżu, gdzie cierpiałeś za każdy nasz grzech, gdzie niewymowna miłość Boża zniosła całe to pohańbienie, niewymowny ból ciała i duszy. Dziękujemy. Panie, jakże Ci dziękujemy, jakże wdzięczni jesteśmy za Twą miłość, która zaprowadziła Cię na krzyż z powodu naszych nieprawości, naszych grzechów, naszych przestępstw. Dziękujemy Ci. I tacy, jacy jesteśmy, pełni wad, pełni naszych błędów, pełni niedoskonałości, możemy przyjść i znaleźć u Ciebie przebaczenie, oczyszczenie, uwolnienie, usprawiedliwienie, uświęcenie, usynowienie. Jakże wielkie jest to niebiańskie błogosławieństwo, które płynie dla nas z dzieła krzyża. Uwielbiamy Ciebie, Baranku Boży. Uwielbiamy Ciebie, Synu Boga Żywego, który stałeś się człowiekiem, aby nas wykupić z grzechu, z śmierci, wiecznego potępienia. Dziękujemy Tobie za moc krzyża, za Twe chwalebne zmartwychwstanie. Za Twe zmartwychwstanie, Panie, i w niebo wstąpienie, i nadzieję Twojego powrotu. O, jakże oczekujemy, Panie, tego dnia, kiedy powrócisz w swej chwale wraz ze wszystkimi świętymi, kiedy ustanowisz nowy porządek. Panie, wieczność w Twojej sprawiedliwości, w Twoim pokoju, w Twoim szczęściu, w Twoim bogactwie chwały dla wszystkich Twych umiłowanych, za których umarłeś, za których przelałeś swą drogocenną krew. Panie, to wspominamy, łamiąc ten chleb. Dziękujemy za to, co uczyniłeś, za to wielkie zbawienie. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam jeść tego chleba z dziękczynieniem, z uwielbieniem, z radością, z pokojem w naszych sercach, z wiarą. Daj nam doświadczać błogosławieństwa tego stołu. Posil nas. Panie, ulecz to, co słabe, chore w naszych duszach, w naszych ciałach. Wejrzyj na nas w miłosierdziu Twoim. Prosimy, dotykaj się nas w mocy Twego Ducha. Pokrzepiaj nas, umacniaj nas w wierze, w miłości, napełniaj nas Twym Duchem. Prosimy, Panie, o pełnię Twego Ducha w naszym życiu, o łaskę, by płynęła bez żadnych przeszkód w naszym życiu, rozlewając się na ludzi wokół nas, niosąc im życie i zbawienie. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich, który świadczy i przypomina nam o tym, jak wielka cena została zapłacona, aby zgładzić ludzki grzech, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości i dać nam dział ze wszystkimi uświęconymi. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich i daj nam pić z tego kielicha ku życiu. Niechaj Twoje błogosławieństwo spływa na nas, Twoja łaska posila nas. Mów do nas, kochany Panie, i teraz, gdy będziemy jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, zwiastując Twą śmierć, wywyższając Cię i dziękując Ci za Twoje dzieło. Amen. Zapraszam, kochani bracia, siostry, do tego stołu. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas społeczności z Tobą, w gronie braci, sióstr, za obecność Twego Ducha i to wszystko, o czym mogliśmy rozmawiać, rozmyślać. Zapieczętuj Twoją prawdę w naszych sercach i daj nam łaskę, abyśmy byli wykonawcami Twojej woli. Błogosław naszą społeczność i każdą jedną, Panie, społeczność Twych dzieci, braci, siostry, czy to małe społeczności, czy duże zbory. Panie, błogosław Twój Kościół i daj, by wzrastał w miłości, w pokoju, w radości Ducha Świętego, w doświadczeniu Twojej chwały, w doświadczeniu Twojej obecności. Prosimy, błogosław naszych braci i siostry na obliczu całej ziemi, gdziekolwiek Twe dzieci gromadzą się, by słuchać Twojego słowa, uczyć się Twoich dróg, uwielbiać Ciebie, a też tych wszystkich, Panie, którzy są w samotności, tych wszystkich, którzy są w odosobnieniu. Prosimy o Twoją obecność, o Twoją łaskę, o Twoje posilenie dla Twoich dzieci. Błogosław Twój lud, dobry pasterzu, i prowadź nas drogą życia, prowadź nas w mocy Twego Ducha. Używaj nas w tym czasie, który nam pozostał na tej ziemi. Używaj nas, byśmy jaśnieli Twym światłem, pachnieli Twą wonią, gdziekolwiek jesteśmy. Pomóż nam, Panie, być Twoimi świadkami, nie wstydzić się Ciebie, nie wstydzić się krzyża, nie wstydzić się Ewangelii. Napełniaj nas Twym Duchem i prowadź nas w dziele ewangelizacji, uczniostwa, budowania Twego Królestwa. A Tobie, jedynemu prawdziwemu Bogu, niechaj płynie cześć i chwała teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od brata Maćka Kosiorka skąd? Ze Skoło Skierniewic, tak jest. Od Maćka ze Skierniewic. Może macie jakieś jeszcze pozdrowienia, ogłoszenia, informacje, to proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Wydawnictwo Vocatio przesłało mi płyty promocyjne z nagraniem całej Apokalipsy, więc tych, którzy mają odtwarzacze CD, można wziąć w prezencie i rozważać i słuchać tej księgi, która ma obietnicę błogosławieństwa dla wszystkich, którzy czytają i słuchają. Więc zachęcam, by skorzystać. Jest to ten nowy przekład dynamiczny, a więc nie jest to jakiś taki literalny przekład. Jest to bardziej taki komentarzowy przekład, ale warto porównać z bardziej dosłownymi przekładami. Dobre nagranie, dobrze się tego słucha. Także dla tych, którzy są zainteresowani, położę może tutaj na stoliku, można wziąć i to też można sobie nagrać normalnie na telefon, bo to jest w MP3, więc jak ktoś ma tylko odtwarzacz CD, to jest chyba CD, tak, nie jest DVD, to można sobie to po prostu przegrać jako plik MP3 i wtedy sobie wrzucić czy na telefon, czy na jakieś inne coś do odtwarzania. To tyle chyba z naszych ogłoszeń. Nie wiem, jak to będzie w środę, czy będzie spotkanie, bo mnie nie będzie. Ja wyjeżdżam jutro do Krakowa i wrócę dopiero w niedzielny poranek, także za tydzień już planuję być z Wami. Będę jechał teraz w nocy i będę wracał w nocy. Także w niedzielę przyszło, mam nadzieję, być, że się znowu zobaczymy. I pomyślałem, żebyśmy za tydzień w niedzielę też zrobili po raz kolejny takie spotkanie, dlatego że jest to pierwsza niedziela nowego roku. Więc myślę, że dobrze byłoby ją rozpocząć w modlitwie I też być może będziecie chcieli podzielić się jakimiś świadectwami tego, co Bóg uczynił w waszym życiu w minionym roku, może jakimś fragmentem słowa, który was szczególnie dotknął, którym chcielibyście jakimiś myślami się podzielić. Także znowu będzie to takie otwarte spotkanie jak dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie nas więcej, ale ilu by nas nie było, będziemy tutaj z naszym Panem i wierzę, że będziemy ubłogosławieni tym naszym spotkaniem, więc też zachęcam was do tego, byście pomyśleli, czym możecie usłużyć, w jaki sposób możemy się tutaj wzajemnie zachęcić. Tak jak dzisiaj było jedno świadectwo i z niego wyszła nasza cała rozmowa, wierzę, budująca i potrzebna, więc jesteśmy otwarci na to, co będzie za tydzień, ale zachęcam każdego z was, byście właśnie myśleli o tym, w jaki sposób możemy usłużyć, czym możemy usłużyć, czym możemy ubłogosławić braci, siostry. Więc módlmy się też o to spotkanie nasze za tydzień i przyjdźmy przygotowani, być może właśnie ze świadectwem, z czymś, co będzie dla nas zbudowanie, może wierszem, może pieśnią, w jakikolwiek sposób chcielibyście usłużyć, to nie wstydźmy się, nie bójmy się, ale usługujmy jedni drugim tymi różnorodnymi darami, którymi zostaliśmy obdarowani w Chrystusie. Amen.